Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. Ja, most akkor tegyétek oda magatokat, most akkor nagyon mutassuk meg, nagyon jó. Most csináljunk egy olyan műsor, most akkor nagyon kell, figyeljetek, jövünk mindjárt. Figyelj, most akkor jövünk. Új műsora, a reggeli show. 6 óra után 16 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri! Hello, Sam! Hello! Jani! Most jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vagy már vissza. Ja, hát most már vissza kell vennem, mert nincs hangom egyébként. Mi történt a hangocskáddal? Hát nehogy baj legyen. Figyeljetek, elvitte a cica. Elvitte a cica? Nem cirmos? Én nem tudom. Hát tök jó, hülye. Tök jó idő, de nincsen nálunk, otthon nincs is légkondi. Én az 50-es buszon megmart a klíma. Rádvert. Rádvert az 50-esen a klíma. Nagyon van. Nem is bánom egyébként, bár ha lenne, akkor se érne sokat, még mindig tapasztalom egy nap, mint ha ezt a jaj, de meleg van itt bent, kinyitom az ablakot, tudjátok, az ablaknak azt a fogóját fogják meg és tolják el, ami mellett közvetlenül ott van az a felirat, hogy a légkondicionál merik. Na jó, csak én nem tudom, hogyha felszállok és megy-e a légkondi, vagy megy, nem megy, mert nem mindig érzem, hogy én utoljára akultam buszon, nem tudom, mikor érettségiztetek, tehát nagyon nem jellemző, de felszállok és ha nekem meleg van, én azonnal ablakot nyitottam. Érted? De aztán lehet, hogy csak ott meg kell szoknod, nem. Hogy 10 fokkal hűvösebb van, szerinted vagy 5 fokkal. Így pontosan így van a megszokás. Hát felszállsz a buszra, abban a pillanatban én nem nagyon fogod érezni a sztorit, hogyha nincs. Na, de van az embereknek egy ilyen prekoncepció, hogy úgy sem megy. Igen, úgy sem megy. Úgy sem megy, inkább kinyitom az ablakot, mint hogy itt most oxigén hiánytól meghalljak. Úgy sem megy, de megy. BKV-t spórolnak rajtam. Miért nem zárja le a BKV az ablakokat? Miért nem hegeszti le, ragasztja le csavarral? Egy balesetvédelmi szempontból nem lehet szerintem. Hát azon a kicsinten nem tudsz kimenni a mi szellőző ablak. Az ott még sokan nem másznak át. Igen, ott ugye az van, hogy a nagy ablak mellett ott van a kis kalapács, az a paf, hogyha nem lopják el, mert a kalapácsokat előszeretettel elviszik, tehát azon tudsz kimenni. Igen. Hogy még ez se lehet, hogy ez balesetvédelmi szempont. Akkor le kell zárni. Nem biztos egyébként helyez, hanem a hotelek, ahol megszálltunk, amik nagyon-nagyon magas színvonalúak voltak, nagyon rendben voltak, nagyon jók voltak, csak én nem vagyok hozzászokva, hogy ilyen alacsony a hőmérséklet ott. Úgyhogy most két napja ezért egy csúnya dolgok jönnek elő a torkomból. Ezt a kis tekerentyűt megtaláltad meg a falon. Megtaláltam, de hát most érted. Hát érted, mielőtt végigcsöltem az összes bútort, a tiszta ágy nem üt. Szopogassál valamit. A tökömet. De valami cukrot, van ilyen mindenféle ilyen doritrici, meg mit tudom én, amiben van egy pici ilyen antibiotik, meg egész jól leszedi. 2-3-at így elnyalsz belőle. Tantumoztam, meg homeoboxoztam. Az elsőt ismerem, a másodikat az nem. De ezek jók egyébként, így rendbe rakják az ember torkát. Nincsen, igazából semmi gond nincsen, csak hát tudod, amikor... Hát a kis sejmes hangocskád, az hiányzik, mert most oda van a kis sejmes hangocskád. Meg azért nehogy itt elmúljon. Oda vág a szerelmnek otthon, amikor hallják, hogy a fülöszben... Alul felül. Nem. Persze. Majd kijössz, és adj egy csókot, babám. Az úgy egy picit erős. Jaj, képzétek, hogy jártam reggel. Hát eleve elkéstem, meg későn indultam. De hát ez még... Azt az érdeklődést megvan. Na, de hogy. Megálltam fotózni. Mert romantikus érzés kerített hatalmában, mondom, lefotózom a felkelő napot. De tényleg szép képet csináltam, megnézitek? Csak így iPhone-nal, tehát semmi fikcsi nincs benne. De nálunk ilyen volt a... keltél. A felkelő nap már nagyon magasan volt. De most nézd meg! Hát na most mutass. Tök szép kép szerintem, Mária. Mutass. Mi ez? Ezt így lefotóztam, hát azért ez így szép. Nálatok is ugyanez volt. Fölrakjam a Facebookra, vagy ez már nagyon gyenge. Jó reggelt kívánok, ne, az nem én vagyok, nem? De miért ne raknád szép, kész? Hát de mit akarok ezzel üzenni? Semmit. Ne tolaszgatjátok, és a szőrös seggedről kirakjátok. Sokkal jobb, mint ez. Igen, nem, ezt már én is nagyon gyengének éreztem, hogy jön engem. Ez ilyen sarkakatás. Csinálj egy erre fotót, és a Laci a kettőt összerakja. Na, napherével. Az már viszont sokkal jobb. A napherével. A két golyom. Na, mert ezzel elment egy csomó idő, mire ezt a képet szépen megkomponáltam, kivettem belőle a tűzcsapot, meg az oszlopokat, meg nem tudom, aztán rájöttem, hogy egy másik tűzcsap benne van, úgyhogy arrébb kellett mennem, akkor csináltam egy másik fotót. De jó. Itt már éreztem, hogy baj van, és aztán beálltam a garázsba, és beejtettem a sluszkulcsomat, tudod, a legrosszabb helyre, ahol a telefonom is sokszor beesik, az ülés, és a kesztyűtartó középkonzol közé. Igen. Na, mondom, ott rohadjál meg, ahol vagy. Nem szedlek ki most téged, úgyhogy a kocsim nyitva. benne a slusz kulcs, tehát nem valaki nyom egy start gombot és beleül, az most viszi a kocsimat. Hogy ez félelmetes, hogy van a kocsinak egyébként egy, illetve hát gyakorlatilag két olyan pontja, ahol nem férsz hozzá. Fú, megőrülök ettől. Nem tudod eléggé hátra vagy előre tolni az üléseket, úgy, hogy hozzáférjen, mert ott van ez a nem középen, tudom, az egy ilyen eltűnik ott minden, és így tudod, hogy belenézel, látod, hogy ott van, de nem éred el. Idegesít, hogy nem éred el, még a kis pici praclimmal sem. Egy kis drótdarabot kell tartani bent középen, a kesztyűtartóba, vagy ez a hogy. De nem veszed ki a sluszkulcsot a drótdarabban. Egy kis pöcköt. Ja persze, neki az ott pecázni reális. Akkor végére egy kis kampot hajtasz, benyúlsz. Persze, kampot, vedd már ki az iPhone-t a kampóval. Azt nem tudom, de most a kulcsról beszéltél. Sose akad bele. Nekem azon semmi fül nincsen. Talán a börtokon lehet, hogy van valami. De ez az ott marad. Ha a gyerek velem van, akkor mindig bemászhatom őt, hogy benne kicsi a keze. És akkor mindig úgy adom föl neki, hogy Benny, te ebben sokkal ügyesebb vagy, csak csillan a szeme. De aranyos vagy, hogy átvágtalak meg. Elbújj bent a kis vakon. Van ott valami ajándék neked, a sluszkulcsa mellett. Csak nekem van, nem veszem, adom neked, de köszönöm, hogy kihoztad. Igen, egy rágót berakok mellé. Na miért, ott van most a sluszkulcsom, ezzel megint elment 5 perc. Ha igazán menő, hogy kész egy csereautót. Ezzel az indokkal. Azt mondom, gyerekek. Hello, srácok, hát azért értelme. Most komolyan van. Prémium kategóriába beesik, ne szórakozzunk már. Kinek néztek ti? De hogy oda miért nem csinálnak valamit, amit így beraknak, tudod, és akkor az ott nem tudod semmi beesni. Egy bőrdarabot, egy kis vágott rész, valamit, és akkor arra ráesik, egy ilyen kis tartályt, egy ilyen kis kosarat, bármit, tudod. Beesik oda, te csak onnan kiveszed. Mit fogok azzal szakkörözni, és nem fér be a kezem. És tényleg előre-hátra mozog az ülés, de pont középen van, tehát az nem megy sem erre. Mész még valahova a városba? Elindul az autó, tehát azzal nincs baj. Oké, csak úgy. Csomószor nyitva hagyom egyébként a kocsit. Ja. Nem tartok ettől, nem az enyém. Ja, végül is érted. A pénz, amit meg benne adsz, közpénz. Na szóval, hol tartottam? Ja, igen. Úgyhogy kinek kicsi a keze? Janinak. Nekem. Hát, szerintem lesz egy utad a garázsba velem. Szerintem. Annál, nem annyira igen. Kicsi a kezed, Annának kicsi a keze. Igen, neked egy nagy vaskos virsliújjaid vannak. Egy kis tömpe virsliújjaid, egy kis munkás kezed van. Aki igazán nagy bajban van, az a Zsül, nézzétek meg a kezét. Jézus Atya úristen, Zsül úgy néz ki, mint amikor felfújsz egy ilyen háztartási kesztyűt. Tudod, mert ő újra hízik a Zsül. Igen. Meg ilyen virslik vannak nála. Jézus is, azért... hát nem vagy egy Richard Klederman, azért ezzel lefogni egy C-molt, érted? Azért az nehéz lenne. Tessék? Presszernek is ilyen keze van? Hát azért speciális zongorája van. Atyaisten! Zsülnek vannak ilyen fú, tényleg, nem kezei. Láttam még a Zsül kezét soha, de nem olyan, mint amikor fél fölfújsz egy ilyen kesztyűt szájjal, tudod? Tökfér bár is. És akkor így kiugrik, és ilyen kis virsli ujjai lesznek. Hogy ne száradjanak össze a gumikesztyűnek az ujjai felmosás után. Hát igen, Zsülnek azért vannak gondjai, vagy lennének gondjai. Na mindegy, aki beáll a garázsba, hagyja békén a Lexust. Ne vegyen ki vele semmit. Ott van a napszemegem, ha megtalálsz, megveretlek. Utolérlek, elkaplak, ha így felveszed, ha belenyúlsz, kameraban kikérem, hogy, látom, hogy, hova hogy, mész, hogy. Utánad megyek, megöletlek. Fárma lefunk, és Zsül lesz a proktológusod. Így van. Majd rakunk fel képet a kezeiről. Elbánok a feleségeddel, felnevelem a gyerekeiddel. Nagyon mérges leszek, ha egyetlen a kocsi közelébe mész. Te ott, aki már most söndöröksz. Látjuk a kameraképet lent a garázsba. Úgyhogy nem oda menni a kocsihoz. Jó, mert nyitva van. Jó. Ha tényleg nem akarod, hogy láncoltatott komolygyokat neveljen a gyerekeidbe, akkor így van, ha szeretnél boldog jobb jövőt a feleségednek és a gyerekeidnek, távolodj el a kocsitól. Hát most te ott, aki elindultál, fordulj vissza, úgy van, jól csinál. Így van, ott áll belett egy másik autó. Egy Igen, tört fel az varájra, hogy Giulia. Nem állott. Az kint van. Nagyok állhatnak. Ki álltál? Kint áll. Persze. Nem áll? Mit nem áll? Hát az túl jó autó az, hogy ott kint érted. De nem fogja elmosni az eső. Hát érted, ezzel nem lesz semmi baja. És itt hátul a kavicsoson? Aha, csak azért, mert a lenti garázsból egy hely volt, azt hiszem. Nem, volt több is, csak én mondtam, mert nekem van szívem, mondtam, hogy a feleséged nyugodtan álljon be. De ő is kinnál, neki sincs hely bent. Ő is kirakta? Mi van velünk? Hát én nem szerintem egy hely volt. Én a kuki helyén állok, mert ugye a kukival én nem találkozom a kőcet, mi egy helyet bírunk a kukival, én mondjuk délbe elmegyek, a kuki meg 4-kor jön. Tehát nekünk 2-ben egy helyünk, de a Viki is kint áll, azt mondták, hogy egy hely van benne. Tényleg? Uh-huh. Igen. Az MS parkolóban. Nem JKL-em, hanem a Murvás. A Murvás, Murvás. Murvás. Igen. Na mindegy, úgyhogy, de aztán beértem igazából időben. Nem, nincs semmi. Nem késünk el nagyon. Viszont na. Holnap reggel, most komolyan, ígérd meg, hogy holnap reggel lesz egy formabontó Facebook posztod, amivel köszönted a kedves hallgatókat. De tényleg ez a kategória, hogy a hogy a, hát vagy, vagy igen, vagy hogy a hogy ez a Az acsimon átderengő felkelő nap fényével köszöntök minden kedves hallgatót ezen a gyönyörű szerda reggel. De legyen is az acsimról egy kép, vagy tehát fotó legyen, vagy csak egy felirat, vagy csak egy íromány. Vagy fotó, tehát hát szerető. Lehet felőle marha hólyag is, csak látszódjanak a kis piros erek. De tényleg legyen valami formabontó. Jó, hát találjunk ki valamit. Benne vagyok. Ez legyen az első. Tényleg. Felmennek a hallgatók, megnézik, és azt mondják, hogy innyelc. Ez az ember innyelc. Ez egy csuda. Tehát ne ez a izé, ez a fekszem az ágyban, minthogyha most keltem volna fel. Ne, ilyeneket nem csinálok, tudod? Már egy órája fenn vagyok, és dörgölöm a szemem alatt itt táskákat, hogy eltűnjenek, és aztán úgy csináljuk, mint hogyha ide. Egyébként meg olyan nagyon-nagyon szexi, nagyon, de senki nőne, így nem kell fel. Hát miért smink nélkül itt csinálja reggel? Vannak ilyenek, a Facebookozás nagy asszonyai, meg nagy asszonyai, meg mindenféle ilyen ízek, ilyen. Facebook húszárok állandóan éneket tesznek fel, érzed rajta, hogy spontanitás, annyira nincsen között képez, hogy ez nem félelmetes, tudod. Na, nézzük gyorsan az SMS-eket, azt mondja, hogy nem fog rázárni a kocsi automatikusan, Balázs. Nem, hát ha benne van a kulcs, akkor nem. Ez egy okos, intelligens kuszi. Valaki kiszedem a kulcsot a rágó, lehet az enyém, kérdezi Ben. Egyébként igen. A torok kéményseprője ismét akcióba lendül a parkolóban. Ez így van, én vagyok a torok kéményseprője. Tényleg, János, ezt még nem is ajánlottam fel neked, hogy akarod, rendbe teszem a torkodat. Amikor lementek a kulcsot, kiszedett, hogy ha fáj a torkod, tudod, hogy egykor úgy hívtak, hogy bali a torok kéményseprője. Ja, azt mondom. Igen. A szokásos reggeli baleset az M3-ban Bag után Pest felé még halad, de érdemesebb elkerülni Elemér. Köszönjük szépen. Ez igen, jól oda tettétek magatokat, így kell ezt csinálni. Jó reggelt. Ez nem tudom, mire jött 6 óra 19 kör, de már itt vagyunk. A múlt heti időjárás jelentés volt Anitánál, mert hogy 30 fok lesz, nem 25, és nem lesz eső, a többi stimmel. Ez én is meglepődtem, mert Anita azt mondta, hogy 20-25 fok, sok eső, és komoly felhőképződés. Nem mer sokat ígérni. Na most ehhez képest én ma kánikulát hallottam, kevés esőt, és holnapra hallottam gomoly felhőt. Jó reggelt, nem, ott bent, ezek szerint... lyukban nem mondtam esőt. Azt, hogy adásban mi ment, azt nem tudom. De ez azt, ki a felelős? Ezt te rakod be? Úgy hívják, hogy FTP. Tényleg? Egy FTP-t csinálja? Igen. Nem lehet ilyen FTP-t kapni? Mert veszek egyet. Akciósan nem tudom. De mi az, hogy elmondod a híreket, és más időjárás tesz oda? Nem, hát valószínűleg akkor más hírblokkot. Ki ez az FTP? Valami bajnarokon? Nem lehet neki szólni? Nem, vagy tudom. Mi? Mondd már meg neki. Nincs velem jóban, úgy tűnik. Nem, szerintem mostani hírek ment. Csak az időjárással én is meglepődtem egy kicsit, mert ma szikrázó napsütés mondtak, és meleget, holnapra mondtak erős gomoly felhőképződést, és sok eső. Én meg csak mai időjárás mondtam, és az, hogy meleg lesz, 30 fok. Jó. Úgy se hallott ezt mindenki, igazából tök mindegy, mert nem mindenhol mi szólunk, már hogy mi szólunk, de hogy nem mindenhol a te híreid. Akik hallották, azok ez most így... Ne aggódjanak, ma jó idő lesz. Ennyi. Bízunk benne, hogy fél hétkor sem lesz eső. Elaludtál a napon, vagy mi történt? Miért? Nem, mert olyan kis piroska vagy. Megpirult-e? Kereknap hétvégén. Igen? Persze, Bihás Park. Elvittek valahova téged is? Vagy mi? Ja, hogy te mentél a gyerekkel. Én mentem, hogy de kedves. Bihás Park. Ez jó esett. Ez nagyon jó esett. Elaludtál a golfisnál. Az ugrálóvárnál. Tűzőnapok keret sorban a vatacukros az, vagy mi történt? Egyrészt azt is, meg az ugrálóvárnál is nagy sor. Mi ez a Bihás Park, az mi? A Bihás Park a 11. kerületben egy ilyen nagyon-nagyon jó kis zöld terület, és azért, szerintem azért is neve, tehát azért nevezhetik Bihás Parknak, nem néztem utána a történetének, de van egy ilyen összehordott domb a közepén, és azon egy ilyen nagy rézbika, több rézbika, amit az én gyerekem minden évben szereti megfejni. Mondja ő, hogy anya, megfejem a bikát, de nősténybika. És most hátulhet kézzel. Nőstény. Mondom, hogy nem nőstény. És most mezitlán. És de most ő próbálkozik, és akkor ott a... És ez a program, hogy elvitted a gyereket három rézbikához? Dehogy is nem, ott mindig minden gyereknapon van különféle program. Ja, az arcfestéstől kezdve a póni lovagláson át. Mert azért ez elég szegényes, hogy van egy domb három rézbikával. Hát azért ez nem az igazi. Megsimogathatja a gyerek. Azért ez nagyon low budget. Ültél te már fel rézbika hátára? Nem. Tudod te, hogy ez mekkora kihívás? És ezt az ilyen unatkozó elhanyagolt házi asszonyok nevezték el Bihás Parknak, mert oda mennek pasizni, vagy pedig ennek tényleg ez a neve? Tényleg ez a neve, de mi az eredete? Most hallom, három fáradt, ilyen nagy rézbika áll a... És ez egy magyar szürke szarvas marha, vagy nem tudom, áll egy ilyen szobor. Hát ha láttál már förmedvényt, akkor ez az. Tehát mint a szoborpar, vagy egy régi kommunista szoborgyűjtemény, olyan, csak ez most nem Lenin van rajta, hanem egy bika van rajta, egy hatalmas rézbika. Három. És közös testtel, három fejjel. A gyerek szereti, vagy csak azért, mert oda meg közel van? Is. Szereti. Nálátok az ablakból. Ma megfejheted az egyiket. Ma megfejheted. Ma fel is jöhetsz a rabikára. Ne, egy 7 éves gyereknek szerintem kifejezetten jó programok vannak. Aha. Kérdezd már meg a 7 éves gyereket is. Máshova mennék. Nem akart kijönni a legó sátorból. De most azt mondja, hogy nem csak a bikák voltak, hanem volt egy csomó ilyen gyereknap. Mindig, minden gyereknapon van rengeteg program. Fellépők vannak, jön tűzoltóság, rendőrök, mentők, ki lehet próbálni. Különféle autószalonok, azokat is ki lehet próbálni ott a kocsikat, meg mindenféle. De ez jó, hát ez a gyerekeknek ez jó. Ez a gyerekeknek ez jó. Ez a igen, kosárkörhinta és egyebek sorolhatnám. Mi legyünk, mert sehova nem mentünk vasárnap. Mi antiszocban nyomtuk. Antiszocban nyomtuk, igen. Ezt jó, most mondtam a Mikinek, hogy vállalja magára. Valljuk be őszintén, hogyha most 10 gyerekből megkérdeznék, azt szerintem 9 azt mondaná, hogy inkább Sevesi Balázsik előkertjében menni, mint a bigállapot gyermeknapon. Én nem mondtam el a gyereknek, hogy gyereknap soha, van, tehát nem tudott róla. Aztán a Viki elmondta és elvitte el, mondom, én elhazudom a gyereknapot. Simán. Tehát, hogy nem tud róla, mert egyébként nem tudja. Nem? Hát azért tudja a gyerek, mert mondod neki, hogy gyereknap van. De mondta neki, hogy apát persze nem mondta. Apát persze nem mondta. Persze, hát aztán ment a hangolás. Nem volt, hogy apát nem szól, de én elmondom neked. Én vagyok nem. Hálás voltam, mert nekem ezek a nagy ilyen vursis dolgok, ezek annyira nem mennek. De nem is neked szervezik a gyereknek. Hát azért ment a gyerek. Így van. Pedig óriás dzsemboli volt a bikás park, ha hallod. Igen. Reggeltől jól van, gonoszkodjatok. Én legalább elvittem a gyerekemet. Gonoszkodjatok. Az enyémet is elvéted. Meghallgatjuk a friss időjárást. A hónom alá csapom őt is. Van wifi. Meghallgatjuk a friss időjárást akkor, jó? Hát, hogy milyen idő lesz. Változott-e 6 órához képest? Mi pedig jövünk a hírek után, jelentkezzetek játékra, ha akartok. Ha nem, akkor ne. Jó, kösz. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 6 óra után 45 perccel itt vagyunk, vagy ha úgy jobban tetszik, 3-7 van pontosan, és vannak közlekedési híreink. Azt mondja, hogy a szokásos reggeli baleset az M3-ason Bagután Pest felé. Lassú a haladás, de érdemes kerülni egyébként. Azt mondja, hogy Bali, hallom, hogy itt van az ajtód, elbújok a hátsülésen és megijesztelek, amikor mész haza. Az egy jó poén lenne egyébként, igen. Valaki beülne az autóba hátsó ülésére. Baleset az M51-es M0-ásra való felhajtójánál, 3-as autó kocz, dugó lesz, egész nap utó leszek, úgyhogy ma végig hallgatlak titeket, ezt Merix küldte nekünk. Hú, akkor nagyon jónak kell lennünk. Ha nagyon jók leszünk, gyerekek, higgyétek el. Bali sokszor mondta, hogy Törökországba érdemes menni nyaralni, sose voltam még külföldön, most viszont sikerült megsorolni annyit, hogy menjek, és török a cél. Van esetleg valami ajánlatod, tanács, nagyon szépen köszönöm. Hát én Isztambulba nem mennék, azért az veszélyes, de a török riviéra az, most ne adj is, hogy én ajánlom is történik valami, de az csendes volt eddig is, ott nem volt nagyon semmi. A török rivieren Alanya és Antália között kell találni a pénztárcádnak megfelelő szállodát. Ott a 300 ezertől a 2 millióig. Van de, minden. Ott minden van, minden legyél, van. Hát, legyél az antáliai nyaralás egyik alanya. Így van. És hát érdemes talán egy kicsit jobb szállodába menni, és egy picit többet spórolni már, mert azért az nagyon olcsó, feltűnően olcsó török szállodák azért olyanok is, tehát a gyerekkel mész, ott hideg a víz a medencébe, és nem túl jó a kaja. Érdemes egy picit rádobni, az ember megteheti, és akkor vagy utána kérdezni, elolvasni a kommenteket, megkérdezni az utazási irodát, és akkor... Akkor. Úgy válasz. Igen. És jó igen. Lesz. De nagyon jó nem lesz. Lehet ezekkel. Az ottani all-inclusive-okkal állítólag például nem lehet mellé nyúlni. Na figyelj, vendégszerető nép, imádják, tudják, hogy így ebből van. Élnek. Igen, olvasom a neten is. Adjál már. Na jó. Na jó, ezzel ne foglalkozom. Persze. Szóval ezt tudom ajánlani, jó? Úgyhogy Törökország szerintem bátran nem lesz ott nagyon semmi. Hát remélem, hát ez ki tudja. Na, ennyit az utazási ajánlatokról. Azt nézem, milyen időnk lesz, Feri, mondj valamit. Nagyon jó, 30 fok és ragyogó napsütés, holnaptól kis lehűlés és eső. Köszönöm. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Oké, hogy állunk a játékunkkal? 1-0-ra vezetünk. 1-0-ra vezetünk. Megáll a hetek állása. Jó, na megnézzük, kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, hello Balú, hello Janek, hello Fecó. Hello, szia. Fecó, Balú, hello, jó reggelt. Igen, Janu. Igen, sziasztok. Honnan hívtál minket, csáó Zoli? Marcelliba lakom, de most persze, hogy Somogy Vámoson tartottam. Somogy Vámos. Somogy Vámos. Nagyon szép hely, persze, Krisna völgy. Ott voltam. Van, pontosan, így van. Voltam a Krisna völgyben, az gyönyörű. Gyönyörű hely. Fú, nagyon szép, már hogy mész be azon a hosszú úton, ami befelé vezet. Gyönyörű kis. Teljesen rendben van. Gyönyörű kis helyecske. Oké, Zolikám, kivel játszanám? Mivel, hogy kopasz vagyok én, és azért a Janival szeretnék játszani. Na. Komoly összefüggéseket találunk. Igen, ez egy komoly alul vagy fölül vagy kopasz? Mindenhol. Na, na akkor hát ez is közös bennetek. Izék vagyunk. Ez is közös bennetek. Akkor 69 tesók vagyunk. János olyan annyira csempe, mint egy térkő. Hallod, nem szeretem. Semmi, egy gaz nincs rajta. Az a bajom vele, hogy kikezdi tudod a fecskének a belsejét, és ezt nem én szeretem. Mert a műszálasoknál ez nem jó. Jobban kopik. Ma így van, kopik, bolyhosodik, színét veszni. Igen. Na figyeljetek, 3-2-1 tesség. Na, Somogyvámosi vagy egyébként? Ott élsz. Vagy csak a környéken? Marceliban élek. Marceliban. Ott is születél Marceliban? Így van. Mondhatjuk azt is, igen. Ó, a heti na. Két pont a gyilkosé. Köszönöm szépen. Te vagy az. Nézd meg. Zolikám, hát mi volt ez? Nem tudom. Túl rámerős voltam. Na, mert hengereltél. Hengereltél. Lehet. Ja, így van. Hengereltél, jól van. Oké, hát köszi a játékot. Igazán hálásak vagyunk, hogy ilyen könnyen odaadtad ezt nekünk, úgyhogy akkor elköszönünk és beírjuk magunknak a pontot. Csáó. Szia, szép napot. Köszi, csáó, hello. É, gyönyörű. A heti második pont Jánostól. Már csak egyet kell beúszni, és meg is van a hátsó. Most már told végig. Hol van az az ember, aki üvölt a Népszínház utcában? Uh-huh. Most egy pszichiátrián. Nincsen már nekünk ilyenünk? Ugye, hogy volt? Uh-huh. Be akartam adni a Népszínház utca üvöltést, tudod, amikor verjetál, de annyira szeretem. De miért tűnnek ezek el? Volt ilyenünk. Na mindegy. Jól van. Okay, vicces is, utána Katila jön. Nem az Ati tette el, ez mindig mi varázsoljuk, és egy csomó fölösleges szarunk, amit nem használunk. Érét. Igen, az jó, akkor benne vagyok egyébként. Az nem az, a nekem van gyerekem, az más. Várjál, ez a tartsanak önk, az se rossz. Továbbá beszélgetni fogunk még vendégeimmel a szép nőkről, hogy miért is kreatívabbak és sikeresebbek ők, mint a rusnyák társaink. Tartsanak velünk! Hát azért ez nagyon jó. Mindig imádom a ajánlókat hallottál? Nekem nem volt még soha gyermekem, de én biztos, hogy nem öltöztetném így ki. Tehát én, mint egy bazári majd. Nekem és ott meg jobb. Ott ül a gyerek. Törjünk már rá. Mi lett hogy, vele? Mi van vele? Beszár lett. Hát hol lett sztár? Ne, televízió műsorokban szerepel. Hát hol valami ilyen vetélkedőbe hívták el. Csak kitakarják a szemét. Ki van blőrözve. És le van halkítva. Mi van azóta? Jó, felhívhatjuk egyébként. Hát ő valamilyen városi tévében dolgozott. Igen, ő, igen. És akkor nagyon felkapta a média. Mi is foglalkoztunk vele, ugye. Nem tudom, hogy hívták a leányzót. És volt két vagy három isteni beszólása, talán a 440 névi, az Index hette össze, és akkor mindenki ezen csámcsogott. Igen, hát tegnap már ugye kiderült a világ körüli átrepülős párunkról, hogy abból se lesz átrepülés, tehát ilyen rácsörgős napot tartottunk. A legjobb embereink tűnnek el az adásból. Igen, és mi lehet vele? Aki ezt produkálta vele, mi lehet? Igen, vajon tényleg azon kívül, hogy elmegy a villamos, miről maradhatott le? Tehát, hogy igen. Így kell kiadni a dühöt magadból, ha elmegy a villamos a Népszínház utcába előtted. Ez az utolsó villamos? Szent este a családi vacsoráról, érted? Igen. Na, azt mondja, hogy Jánoson látszik az evolúciós visszafejlődés. Nincs haja, általában csak üvölt, lassan kezdődik a fokulás. Ez nem tudom, nem a János üvöltet egyébként. 6 óra 12-14 körül játszottatok egy spanyol lassú számot, napok óta próbálom kideríteni, mi az előadó vagy a cím, küldjetek már el, léci. Fogalmam nincs, mi az, de majd akkor utána nézünk. Még hallani fogod ebben az évben kb. 300-szor, úgyhogy inkább hagyom. Azt mondja, hogy az az, ja, az az Obsession. Azonnal kapcsolja Eurosportra, Zsűl. Mert ott vagy most. Mert ott nyilatkozom most éppen. Nem, hát azért mégiscsak, hát azért menjen a Garros ismét. De azt mondtad, nem nézed, mert nincs. Na most már a második fordulót már nézem. Képzeljétek el, milyen jó fej volt a Eurosport. Na milyen jó fej. Majd elmondom a hírek után, hát a többen hallgatják. áthozták magukat kazettán, vagy mi? Nem. Küldtek nekem valamit, tök jó fejek voltak. Meg mindenki. Most a héten annyi mindent kaptam. Tényleg? Nem igen, tudom, most mi most megtalálom. Láttam egyébként. Közeledik a szülinapom valószínűleg. Én ezt a kártyát irigyeltem tőled, amit tegnap mutattál. Azt is elmondom majd neked. Az szép. Azt is elmondom majd neked. Föltöltött aranykártya? Nem, egy ilyen mozis kártyát kapott, érted? Azért az nem akármi. Ilyen popcorn. Persze. Ilyen mozi egy. Igen. A Mamutban nyíló ilyen bőrfoteles, két személyes, egy évig szóló páros mozi egy. Bármikor mész bármikor föltöltött a kártyát, ha van szabad jegy, akkor ingyen mentek moziba, küldték, igen. Jaj. Viber üzeneteket akartam olvasni, hogy ne hanyagoljuk a Viber-eseinket. Azt mondjam, hogy a könnyű szerkezetes házzal kapcsolatban írok Ferinek. Párom Svédországban csak ilyen házak építésével foglalkozik, szívből tudja ajánlani, azon túl, hogy nagyon jó a hőszigetelése, a szellőzés és kiváló, nedvesedés, páracsapódást évek után sem tapasztaltak. Ha bármi kérdésed lenne, esetleg nyugodtan keres, és a párom tud segíteni, puszi. Köszönöm, tegnap egész nap ezt hallgattam, ugye reggel elmeséltem, hogy gondolkozunk ezen, de nincs még meg a terv, hogy gondolkozunk ezen, hogy belecsapunk valami házépítés, hogy mi legyen, bárhova mentem, volt egy szaki. Mindenhol van. A boltban a sörös négy üveget fog egy kézben, viszi a pulthoz, ő volt a rendes rá kömüves. Rájövenes hallgatni, mert érted. Igen, ő volt a rendes kömüves, azt mondta, hogy olyan szarban neköltözni, majd mi megcsináljuk a házat rendesen. Ez volt az egyik. A másik azt mondta, hogy becsakoljamba költözni, mert nagyon jó, tehát fogalmam nincs semmiről, hogy melyik a jobb és melyiket lenne érdemes csinálni. Még kutatok, úgyhogy köszönöm jó, szépen. Jó. ne ül még el, tehát az még várjál, gyűjtsébe szakvéleményeket. Na jó, elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk vissza, 5 perc van pontosan, 7 óra, itt vagyunk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 7 óra után 8 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kezdjük a keddet. Szép idő van, és ez is marad ma egész nap. Néhány helyen talán lesz eső, de gyönyörű szikrázó napsütés, és hétről hétre melegebb. Illetve hát hétről hétre az túlzás, napról napra. Holnap már kánikulát mondanak, 31 fokot. Hát az gyönyörű. Ma is meg lesz szerintem a 30-as napsütés. Igen? Ez végig szuper strandidő. Igen, ott már lehet menni strandolni. Velencén már ott vannak a szabad csapatok? Persze, már elfoglalták, hát hétvégén nem lehetett mozdulni a tópartján, a szabad strandon, úgyhogy nagyon-nagyon sokan voltak. Fürdés az még ilyen határeset, mert 18-19 fokos volt, tehát mi bementünk, a gyerekek bírták, én mondtam 2 perc múlva, hogy ott kint a potvár, a hekkesnél és a sörösnél. Vízminőség, magasság? Isteni! Mi vagy te, egy vízellenőr? Vagy mi vagy te, kölyál? ANTS? Vízminőség? Magasság, vízminőség, víztisztaság, szennyezettség, hínárellátottság, szervezetet, szervezet a hulladékok arány. Igen, nádisúsnyás, írtása, hajók lekedése, vízbiciklik leápolása. Nádat vágták a télen rendesen? Mi az Isten van bele? Mi vagy te, egy vízügyi ellenőr? Egy vadász? Aki arra jár majd cserkelni? Egy horgász? A hallgatóknak joguk van tudni, hogy mi a helyeztet a velencei tónál. Lemész, azt lemennek, aztán fürdenek. Megnézik, oda mennek, fürdenek. Hát nincs az, sosincs az, semmi baj. Mindig megállapítják. Mitől lenne koszos? Mitől lenne koszosabb, mint tavaly? A Balaton még elmegy, jó a vízminőség. Ez elmondják 20 éve. Jó, hát az... Mi az Istentől lenne most koszosabb, mint tavaly? Mocskos gyerek ott Feriék, elnám belerohangált, belemostam minden itt a vízbe. Hát tusoljanak le előtte. Már is igaz. Mi úgy engedjem el, hogy tusol előtte, vagy mi? A velencei tóba hagyjál. Légy szíves, szóljatok a BKK-nak, hogy már nem kell a fűtés a bucukon, és nem kell lezárni az összes ablakot. Mindenkiről folyik a víz, rohadjanak meg. Dávid küldte nekünk. Mondom én, hogy tehát feltépheted az ablakot, mert nem megy a klíma. Sőt, még fűtenek. Na persze. Persze. Rögzítették az ablakokat. Már kinyitottátok, amikor ment a légkondi. Most ment a légkondi, hagyjál már. 10-ből 2 van megy a légkondi. M0-áson a Nagytarsi és a Péceli kihajtó között a felüljáró mérnek, a Pécel felül érkezőket Szélvédős Feri küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán valaki már 3-ugrásra jelentkezne. Köszönjük szépen. Feri, a 3 kismalac történetét ismeri, ugye? A szalmafa és a téglás stabilitása megadja a választ, úgyhogy ha nem, akkor olvasd el a mesét. Rohadtul nem értek a házakhoz, de ha beszélni akarsz róla, akkor szólj. Küldte, írj. Igen, üljünk be valahova is. Csak ne zsumáljunk el, csend legyen. Na szóval, mit küldött a Eurosport? Elküldték egy belépő kódot küldtek, képzeld el. az applikációkra, hogy képzeljétek el, és ingyen nézhetem a Roland Garrost. Olyan jó fejek. Ez mert ez egyébként fizetős applikáció. Ez egy nem, az applikáció ingyenes, csak úgy, ha be akarsz lépni, akkor egy hónapra veszel csomagot, ez a Eurosport Player applikáció, és telefonon tudom nézni. Telefonon tudom nézni a Garrost. Tök jó fejek. Ez ki a Móne testén? Ez a Móne teste. Ez biztos, hogy oda való belépőt. Ja, várj, ez a tegnap esti. Ez a tegnap esti videó még mennyit marad. A gatyán küldte nekem egyen. Egy belépőt? Ha persze, érted. Nagyon tisztelem. Hát ez annyira béna, Jani, hogy a csajok táncolnak, és aha, az béna, nem? Figyelj. Nekünk már az a kevés az is elég, egyetlen, ha táncolnak. Így van, az jó egyetlen az. Olyan milliárdos, akiről úgy gondolom, hogy tisztességes munkával kerest a pénzt. Ugye a Live Jasmine-ről van szó, szóval az egy ilyen strip program, hogy akkor ott úgy bent vagy, és akkor ott úgy vetköznek a csajok, és amíg rádobsz, akkor még egy-két ruhátot ledobnak magukról. Miért nem, nekünk jutott az eszünkbe. Amely mint annyi minden más. De hogy... Azt a jó időben is volt álltak, jó helyen találtak, pittyegét. Most hallottam, hogy megszűnt elene a nyomozás. Igen, az egyik. Mi több folyt elene? Persze, szorongatják, próbálkoznak keményen. De hát... Az ő élettörténete egyébként érdekes. Az. Honnan indult el, hogy miket csinált, volt köműves segéd, és aztán egyszer csak összejött hopácska, egy jó ötlet. Hopácska. Ő autószerelő segédként kezdte talán. Autószerelő. Autószerelő volt, hogy autókat szereltek össze valahogy, és így segít. Uh-huh. És aztán eszébe jutott ez a történet, és megcsinálta ugye a Live Jasmine-t, és aztán brutális. Magyarország második vagy harmadik leggazdagabb ember. Igen. Komoly. Igen. Nem olyan gyorsan lett, mint más, de hát... Jó, hát van, aki egy év alatt. Igen. Na jó, de ő tudjuk, hogy okosabb, mint... Na, gyerekek, a Smukkandor, akkor ugye tudhatjuk, hogy mindig kitalál valami finomságot, valami jót, és valami izgalmasat. Megint kitalált valamit. Idős embereknek indított okostelefonkezelő akadémiát, gyerekek. Okostelefonkezelő akadémia idős embereknek. Én nem tudom, ez a szavazóbázisa? Vagy miért mindig az idősekre lő? Hát időseknek randi hely, időseknek párkeresés, időseknek telefon és okostelefonkezelő akadémia. Miért ez a célközönség az Andornak? Ő most már nem politikus. Most már tudjuk, ugye, hogy a nyugdíjas réteget elveszteni egy szavazáskor, az maga az öngyilkosság. Igen. Mert ők mennek, ha szeretnek. Ő kibérelte ezek, ennek a korosztálynak a kopogtató cédulája. De hát most már nem politizál. Igen. Most már nem. Hát a tisztelet társaságának ügyvője, Smukkandor szerint nagyon fontos az idős korosztályt megtanítani a kütyük használata, hiszen ez számukra életmentő, de legalábbis életminőségjavító lehet. És létrehozott egy szépkorú okostelefonkezelő akadémiát. Milyen gyönyörű hangzik, szépkorú okostelefonkezelő akadémia. Nézd, ha emlékeztek a két héttel ezelőtti sztorimra, amikor az anyám telefonját távgyógyításba akartam akkor megcsinálni, akkor erre egyébként tényleg szükség van. Ott ugye az volt, hogy a mama egy SMS kódot kapott a telefonra, azt kellett volna bediktálja, és nem jutottunk előre. Na te gondolom, ez már nem ilyen analóg formában zajlik majd, hogy oda megy valahova, és akkor be kell jelentkezni, hanem már mondjuk Skype-on, nem? Tehát az első az, hogy te jelentkezhessél az egyetemre, az hoz létre egy Skype fiókot, és menj be. Az esetében írják be egy elszokat, ha bejutottál, akkor élő Skype pont te már követheted az egyetemnek a tanításait. Nem így fog. Viszont ez a vizsga feladat. Jelentkezéseket várunk Skype-on. Ez az első. Töltse el a Skype applikációt, csináljon egy jelszót, egy e-mail fiókot, lépjen be, és nézze még az előadást. Én inkább azt tudom elképzelni, hogy Andor kedvenc étterminek a teraszán fel lesz majd állítva egy fekete iskolai tábla, oda lesz mellé rakva egy spongya, meg egy kréta. Igen, ez a telefon. Óra, és ott találkoznak, egy kis cappuccino mellett. Egyébként az ötlet nem rossz, mert hogy azért azt tudjuk, hogy a szüleink, nagyszüleink milyen nagy bajban vannak már az okostelefonnal sokszor, nem? És mennyire nem használják, mennyire nem az ő világuk, vagy hát tisztelet kivételnek, nyilván baromi sokan azért jól okostelefonálnak, meg fotóznak, meg használják, de hogy egy idő után, ha nem szállsz fel erre a vonatra, akkor leesel, és egyre távolabb és távolabb kerülsz ettől a történetől. Nem érik el, akkor beszél az ikereszt, mondják, persze. Igen, és próbálja az egyes, kettes, nulla, hat. Nem érti, hogy hol van a kis kör. A legklasszikabb azt nem érti, hogy nincs kábel a falba. Nagy fel, azért ahhoz nagyon jönnek kellene. Mi? Egy csomó ember. Aranyom, aranyom, jó az okostelefon, de hol van a kábel? Nem áll. Hogy megy be? Milyen időseket találkozol te? Mindenfélékkel is van ilyen is. Igen. Hogy ha töltőbe van dugva, akkor az a kábel, akkor lehet telefon. Persze. És hol a kagyló, hogy emeljen fel a kagyló? Ez maga a kagyló. Nem, ne szórakozzál már, Ferikém, ne szórakozzál már, azért, mert te most fölkötöztél már egy Pest, azért nem előzőjét. Micsi, már nincsen telefon, amin nincsen kagyló. Igen. Na jó, mindjárt megkérdezzük Smukkandort, hogy hányan jelentkeztek erre az egyetemre, és mit tanít meg? Azon kívül, hogy tudjuk, hogy például a 112-t, meg mit tudom, föl kell tudni írni egy idősnek is. Tehát egyébként még ott a matáv, nem? Vagy igen. Hát most már nem matáv, hanem nem. Én matávnak igen. Hívom még mindig. Nagymamám nagyon sokáig volt, még ilyen sima vezetékes telefonja. Zsülcsi lehúzott itt közben. Szóval vezetékes telefonja volt. Hát és utána jött a nagy boom, amikor ugye nyomógombosok jöttek be. Az volt az neki már, egyébként, az volt már, neki. Az már szerintem ott azért már okozott némi zavart. És hát utána meg tényleg ezek az első nyomógombos, tehát eleve az, hogy ugye egy gombom volt rajta három különböző jelzés. Tehát volt olyan egy, kettő, igen, három, az se. De arra emlékszem, hogy a nagymámnak megvettük a telefont, hogy Nokia nem tudom milyen, az a narancssárga, citromsárga előlapos, az baromi ronda volt. És négy év múlva te csomagoltad ki. Nem, ő kicsomagolta, azt látjuk, hogy beprogramoztuk. Egyes gomb a lánya, a kettes gomb a fia, a hármas gomb a Balázs, és akkor ilyen gyors menüben megnyomtad a hármas gombot és a tárcsáz, akkor ugye egyből kicsörgött. Jó, hogyha minden gomb te vagy, aztán majd odaszólsz annak, akivel szeretne beszélni. Hívjátok a nagyikát, akar beszélni. Nem, és ő használta a gyors menü gombot. És megtanulta. És tudta használni. Jó, nem volt bonyolult, mert megnyomod a négyes, csak ott volt a Juli. De ez valami jól használta. Hát vannak ezek a speciális SMS nagy, nem küldött nyilván. Nagy nyomogombos, ilyen limitált. Mama telefon. Igen, pontosan úgy van, limitált szolgáltatásokkal rendelkező telefonok. Ezek szerintem nagyon cukik. Tehát tényleg nagyon aranyos. Ránézel, és akkor, ja, Istenem. Na, itt van Smuk Kandor velünk, jó reggelt kívánunk, hello! Napsugaras, jó reggelt! Napsugaras, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Én is virágozik a megbonthatatlan konzerv, mi a helyzet veletek? Így van, jól vagyunk, veled mi a helyzet? A megbonthatatlan konzerv, ezt mondtad? Igen, én is virágozik. Én is virágozik, mivel telik a ma reggeled? Hát veletek beszélgetek. Na jó! De ülsz a teraszodon egy jó tea mellett, és hallgatod a madárcsicsergést. Már a nyugdíjas klubba készülsz, most rajzolod fel a kiskélét a táblára. Ott vagy már kezdett vendéglőben, és várod a reggeli pacalt. Hol vagy ma reggel? Mit csinálsz? Hát hihetetlen felkészültséggel, ha kinézek az ablakon, akkor egy építkezést látok. Na! Ami sehogy sem készül el, egy mély garázs, két évig építik, nagyon hangulatos, és hál' Istennek mindenkinek, akit ezúttal is szeretnék majd tisztelettel köszönteni. Engedélyt kaptak arról, hogy 6.30-tól egészen este 6 óráig dolgozhatnak szombaton is, valamint minden szerdán egész hajnal 4 óráig betonozhatnak. Tehát hogy haladjon, ez miattatok van, hogy ne húzzák gyorsabban el, kész legyenek. Én azért mondom, hogy a jó Isten áldja meg mindenkit, aki ebben engedélyt adott, lehetőséget teremtett, hogy egyfajta szimbiózisba éljünk a munkásosztály valamennyi tagjával. Láttad ott a környéken órákodni valahol? Mészáros Lőrincet egy ceruzával a füle mögött? Ellenőrizve az építkezést? Nem. Irányítva a munkásokat? Nem, most már egy arany Parker van a füle mögött. Nem tudom, hogy vannak most ezek az aranyak, úgy hallom, hogy most igencsak népszerűek. De egyébként nem látom, kinéztem, de nem, szerintem ő még ilyenkor nem kell. Az is igaz, hát igen, még csak negyed. Igen, bajnokot avat megint. Nem mindenki olyan hős, mint ti. Hát, nem kell egyébként annyira korálni, 5 óra körül. Tehát az nincs, nem annyira vészes. A pékek már mint a 2 vagy fél 3 körül fölkelnek. Tehát ahhoz képest, hogy még egész jó. Sajnáljuk inkább őket. Igen, tehát hánykor kezd? Hát figyelj, hogyha nem hívtok föl, akkor 6-kor már fönn vagyok. Igen? Hát most az építkezés miatt gondolom. Hát együtt kellünk. Na és akkor megcsináltad ezt az egyetemet? Vagy erre most lehet jelentkezni? Ugye idős embereknek indítottál okos telefonkezelő akadémiát. Tehát nem is egyetem, akadémia. Azért, hogy egyetem, azt hagyjuk másnak. Igen, hát ez... Akadémia kétségtelen. Ugye arról szól az egész, mert hogy nagyjából fejlődik a kor, meg fejlődnek a szépkorúak is, hogy a mi hibánkból ugye folyamatosan ezt a használt alma terméket is szoktuk használni, amiben bele van harapva, és ugye ennek most már van 7, meg 6, meg ilyesmi, és ahogy a gyerekek nem tudnak nagyon mit kezdeni a dolgokkal, odaadják az 5-öt, meg a 4-et, meg a 6-ot attól függ éppen a nagyinak. És hát ugye aztán meg ott áll, és gondolkozik rajta, hogy mit lehetne ezzel kezdeni. És ezért gondoltuk azt, hogy elindítjuk ezt az akadémiát. Nagyon jó hírek vannak, mert az első meghirdetésre 160-an jelentkeztek. Hol hirdetétek meg? Interneten hirdetétek meg? Vagy postán küldtétek el az idősek, meg megkopogtattatok? SMS-be. Ha válaszolsz, bent vagy. Igen, ha sikerül elolvasod, és küldesz egy akarok menni mondatocskát, felkiáltójelel, felvettünk, ez a vizsga. Nem, pont elkezőleg, ha nem tudsz válaszolni erre az SMS-re, megkeresünk személyesen, mert úgy érezzük, szükséges van erre az akadémiára. Igen, képzésre. Ugye a tisztelt társaságán keresztül hirdettük meg, és hát tényleg önömmel szolgál, hogy meg is volt az első ilyen előadás pénteken, Mózes Károly tartotta. Hát hibátlan volt, aranyosak, kedvesek, és hát ugye mindenki másfajta ismert, hogy mondani szokták, másfajta ismeretanyaggal indul neki ennek a kihívásnak. Van, aki már teljesen profi, van, aki pedig még nagyon csodálkozik rajta, hogyha megnyomja a képernyőt, akkor világít. Volt, tehát... akire rá kellett szülni, hogy Irénke ne viberezzen, hanem figyeljen oda, mert nem fogja tudni. Hagyja a Snapchatet, legyen szíves Irénke, mert már 6-szor elküldte, hagyja abba, figyeljen az órára. Nem tányér, mert... vegye le róla a Rákóczi túrost, az a telefon. Igen, nem fogja tudni fejlődni a 112-t, a folyamatosan viberezik. Na, de akkor nyitottak, és hát gondolom meg akarják ezt tanulni, persze, nem? Tehát, hogy szívesen. Hát mindenféleképpen, és hát elképesztő lehetőségeken. Másrészt viszont mi magunk is belekeveredünk abba, hogyha azt mondjuk, hogy szépkor vagy nyugdíjas, akkor egészen más jut eszünkbe. Felhívnám a nagyon, ahogy mondani szokták, mérhetetlen rossz hírre szeretném felhívni a figyelmet, azt pedig azt, hogy ma már a nyugdíjasok sokasága az ezelőtt 89-ben. Aha, politika. Tehát a számítógépet már ismerik, ezért indítottunk Okostelefon Akadémiát, mert már a számítógép kezelő tanfolyamra, ami szintén ingyenes, és mi szerveztük, arra már alig volt jelentkező, és rá kellett jönnünk, hogy igen, ahogy mi is öregszünk, ti nem csak én, meg a szépkorúak, így értelemszerűen most már a számítógép kezelése az ismertem, viszont ez az újfajta játék, amit telefonnak hívunk, okostelefonnak hívunk, ez kevésbé. Na, hát ha van most egy idős hölgy, aki élőbe bekapcsolódna hozzánk, és kérdezne egy-két dolgot, hogy megnézzük, hogy működik az akadémia. Segítünk mi is, segíthetsz te is. 23-111-111 ez a telefonszámunk is egyben. Hát ha valaki tényleg felhív bennünket, hogy aranyom, itt vagyok, Irénke 73 éves, és Istennek nem tud felhívni az unokámat, és elmondjuk, hogy kell. Jó, tehát mi is egy kicsit így élőben segítünk. Nyugodtan tessék nekünk SMS-t küldeni, vagy most élőben. Hát össze tudunk valakit kapcsolni Andorra. A méltányosági okokból 4-11-ig várni fogunk a bejött. Valóságodnál már csak hajat több. De tényleg imádnám, ha most valakit, nem tudom, a Irénke, Editke, Julika bekapcsolódna, és élőben tudnánk megtanítani, hogy mit jelent. Ami a legfontosabb, az tényleg a türelem. Tehát ezt el szoktam most mondani ott az előadásokon is, hogy mindenki másképp érte ez a telefonhoz, de ahhoz, hogy elinduljunk és egy valahonnan valahova eljussunk, az onnan kezdődik, hogy föl kell tölteni a telefont. A második, hogy nagyon jó, hogyha föl van töltve a telefon, akkor nézzük meg, hogy a kártyához rendelkezik-e internettel, vagy nem rendelkezik. Hát az már azért expertnek kell lenni, tehát az megnézed, hogy van-e 3G, nincs 3G, el internet előfizetés, hát az már egy haladó tanfolyam. Az már egy haladó nem. Hát innen kezdődik, majd utána akkor először meg kell, hogy hogy tud rácsatlakozni a wifi-re, ami ugye már egy kifejezetten érdekes. Én anyámat beíratom hozzátok, ez most már biztos. Hát figyelj, uh-huh. Hogy ilyeneket tanulsz, wifi csatlakozás, és sőt, még megyek én is. Azt hiszem, nem gyenge. Márjátok, itt van Editke velünk. Halló, Editke, jó reggel. Halló, jó reggelt kívánok! Editke, jó reggelt! Jó reggelt, Editke, itt van Andor a másik vonalban, együtt vagyunk. Editke, Miskolcról? Én Miskolcról vagyok, igen, éppen titeket hallgatlak, Andort hallom. Na, a dékán úr. Foglalkozik, hallom. Na, itt van Andor is. Igen. Szép jó reggelt kívánok. Milyen az idő? Hát itt Miskolcon csodálatos, csodálatos, nagyon szép idő van. Na, mi a kérdés, miben tudunk segíteni? Mert itt van most ugye hát az akadémia elnöke, még itt vagyunk mi is, Editke. Tessék mondani, miben segítsünk, mit tegyünk, hát mit csináljunk? Én például a mobiltelefont nem nagyon tudom, az okostelefont nem tudom kezelni egyáltalán. Úgy a fülemhez szorítom, képzeld el, a lányom azt mondja, hogy mit csinálsz, anyu, elmegy a hang, ha hozzányúlok, érted? Szóval de van okostelefonod? Azt szorítod biztos a fülethez, nem más? Tehát az okostelefon van a kezedben? Nem, most komolyan kérdezem, hát, hogy mert azt már itt a fülednél nem lehet hangosítani, akkor te valószínűleg a hüvelykujjaddal, vagy a kezeddel halkítod, vagy hangosítod. Akkor a kezemmel, hát én nem tudom, de annyira szorítom, tudod, az arcomhoz, mint a rendes mobiltelefont is. Nekem nincs okos telefonom, csak a mobilom van. Ja, mobil, aha. Dékán úr, mi a megoldás? Igen, nehéz okos telefonról beszélgetnünk, ha csak mobil van. Hát, de azért nem veszek. nem is magának kell. Hát ott a gyerek. Hát vegye meg a gyerek, Editke, nem? Hát de figyelj, az az övéké, és ők nincsenek velem, ők nincsenek mindig itt nálam. Ja, értem, és akkor... Hát, hogy legyen... Őket épp azért, hogy legyen. Kétszer, ha jönnek. Aha, aha. És miben segítsünk, Editke? Mi nem megy még? Tehát nagyon szorítod a telefont, akkor ez nem egy okos telefon, csak egy sima mobiltelefon. Tehát internetezni, nem internetezel rajta. Nem. Ó, figyelj, még SMS-t tudok küldeni. De miért nem? Hát azért az nem bonyolult. Nem bonyolult, de valahogy nincs hozzá türelmem, vagy nem tudom. Olyan béna, tudod? Aha. Akatékeshez vagyok fogva, és akkor azon pitty-puty beütöm a számokat, és kész. A mobillal meg most elszűsted azt annyira, nagyon oda kell figyelni. Hát először ezen a szorításon kellene valamit változtatni, valami izomblazító krémmel. Tudod, hogy annyira ragaszkodom, és akkor egy pillanat alatt az okostelefonról elmegy. Nem, valószínűleg az arcoddal nyomod meg a némító gombot, mert az ugye az iPhone-on is, ha megnyomod, akkor az lenémul. Igen. Mit szól ehhez az akadémia elnöke? Hát én azt tudnám mondani, hogy egyrészt szeretnék üzenni a gyermeknek, hogyha ennyire nem megy a mobiltelefon, akkor naponta azért látogassa meg az édesanyját. Ez sokat segít. Másrészt pedig azt tudnám javasolni, hogy minél előbb egy jó okos telefon tökéletes, mert hogy azon van kihangosító funkció. Így nem kell a fülhöz tartani. Nem kell fülhöz tartani? Nem, van olyan is, képzelem. Igen. Hát vagy egy ilyen fülbe rakos, kihangosítós szem. És akkor maradhat a nyomás is. Ja, és akkor lehet erősen fogni. Mert hát az okostelefonok van olyan funkciója, hogy egy picit ott lehetnének az unokák, mert akkor lehetne videótelefonozni is egymásra, és akkor látnátok. Hát igen, ez jó is volna, no, de szeretném, de hát ez az, hogy nem működik egyelőre, úgyhogy... Hát ezen nem, mert ez csak egy sima mobiltelefon, de ha okostelefont kérsz a gyerektől, akkor tudtok úgy beszélni az unokával, hogy látjátok egymást. Igen, hát nekik olyan van. Uh-huh. Még egy ok, hogy miért ne látogassanak meg. Igen. Igen, mert az meg kell állítani. Ja. Igen. Jól van, Editke, hát köszönjük, hogy csörögtél. Nincs még. Csokkolom, puszi, szia. Hát tényleg van rá ígér. Csak azt akartam mondani, hogy nagyon kell vigyázni a videóval, mert hogy előfordult a hallgatóval, hogy fölismerte, hogy lehet élőben közvetíteni, és véletlenül hősiesen megnyomta a gombot egy olyan helyzetben, amiben nem biztos, hogy mindenki szeretné élőben közvetíteni a saját tevékenységét. Ó, igen, a bácsi lázba jött egy kicsit, és akkor ott kiadott egy élő streamet magáról, pont ahogy kicsit megszeretgeti önmagát? Nem kellett szeretgetni magát. Ahogy mondani szokás, azt a munkát végeztem, amelyet mindenki legalább naponta kétszer elvégez, vagy egyszer. Ha nem, akkor pedig orvosot kell fordulni. Ja, Figyelj, egyébként neked mi ez a különleges, és egyben kicsi számomra talán megmagyarázhatatlan vonzódásod az idősekhez, tényleg? Tehát, hogy időseknek tartasz akadémiát, a telefonképzésről, párkeresés az időseknek az étterem teraszán. Karácsonyozás az idősek, ami gyönyörű, csak kérdezem. Imádod a házi a süteményeket, nyilván. Hát ez rám, hát befogadni se lehetne. Andorka, jöjjön! Tartod ezzel, mert mindig rájuk lősz, tehát ez a célközönség, ezért kérdezem. Ahogy mondani szokás, tartós fogyasztási cikk vagyok, de nem, hanem ez 14 évvel ezelőtt kezdődött, amikor nagymámmal mentem közébe vásárolni, és ott előttünk állt egy idősebb hölgy, egy fiatal eladólány, nem minősítve őt, csendesen rágózva szemlélte, hogy a hölgy megpróbálja elővenni az apóját, majd elegelett belőle, és közölte, hogy tudja, mit van a kölcse gyógyszer helyett temetésre. És akkor a nagyim ránézett, és azt mondta, hogy öcsi, miért nem csinált ezzel valamit? És akkor létrehoztam a tisztelettársaságát, és azóta ezzel foglalkozunk, hogy megpróbálunk életminőséget javítani. Nyugdíjemelést nem tudok elintézni sajnos, de azt, hogy jó legyen, jó hangulatban, hogy közösség legyen, mert igazából, hogyha egy mondatot mondhatok komolyan is, akkor a legnagyobb probléma az idősek számára az a magány. Tehát minél több esemény van, minél több a akció, minél több lehetőség, annál inkább tud teljesebb, szép kort élni, mert a magányosodás az egyenes út ahhoz, hogy egy idő után teljes egészében föladja az élethez való kedvet, hangulatot, és egyszerűen elengedi magát, és ezt nem kéne hagyni, se nekünk gyerekeknek se, meg ha lehet ilyen civil szervezeteket csinálni, akkor azoknak se. De ez a komoly része. Uh-huh. Ez fontos, de ezzel abszolút egyetértünk, igen, erről sokat beszélünk mi is, hogy milyen jó japánoknak, akik együtt öregednek az idősekkel, ott van a család közepén, nem viszik el, nem költöztetik máshova, legnagyobb tiszteletnek örvend, együtt laknak vele, és tanítja a fiatalokat, a fiatalok meg fiatalokat. Egyébiránt ezért is nagyon fontos, hogy a különböző közösségi közlekedési eszközökön azok ingyen utazhassanak, mert ez is a mobilitás meg a magánynak egyfajta ahogy mondani szokás, legjobb ellenszere, mert hogy nem lehet kifogás, hogy sokba kerül, nem tudok elutazni, nem akarok már oda menni, nem nincs kedvem, hanem azt kell mondani, hogy hát lehet ingyen utazni, tessék jönni. Nagyon sok olyan rendezvényt, eseményt szervezünk, akár túrát is, még a városban is, ahol igazából nem kell más, mint egy jó hangulatú nyugdíjas igazolvány, vagy egy nyugdíjas szelvény, és lehet csatangolni a városban, szervezünk ilyen városnézéseket is, meg távolabbi kirándulásokat is. Tehát, hogy mindenkor hát, érez az, hogy szükség van rájuk. Lehesítmény túra. Kifejezetten a zebrán nem keresztbe az autók előtt, mert elmúlt a veszélyérzet 70 pluszban, hanem a zebrán megyünk. Azért ez is fontos. Ez is fontos. Nem kacsingatunk. Mindenféleképpen, de hát ebben rendkívül sok szórakoztató esemény is van. Hát van olyan szép korú is, aki tőlünk tudta meg, hogy ki lehet húzni a falból a dugót. Tehát ő azt gondolta, hogy ugyanolyan vonalas a telefon, tehát, hogy látod, igen, ilyen, akkor Ferinek igaza volt, ezt elmondta, azt hittem csak túl az. Andor, mennünk kell, nagyon köszi, vigyázz magadra. Jó, nagyon vigyázzatok, volt, mint és mindig. Nem menjetek messzire, szükség van rátok. Csáó, köszi, ciao. Na, drága hallgatóink, küldjetek el nekünk, nagypapa, nagymama, hogy használja a telefont? Használja-e, jól használja, mi az, amit megértett rajta, és mi az, ami nem megy át, hiába próbálkoztok, egyszerűen nem tudjátok beleverni szegény nagypapa vagy nagymama fejébe. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3:48 múlt, pontosan egy perccel. Hello mindenkinek. Élő kapcsolás Balaton Lelléről a TV2 reggeli műsorában. Ki? Egy brutális, nem tudom, jachtról. Nem lehet uh-huh. az, de az biztos nem jacht, mert az nincs a Balatonon, tudod? Igen. De a jacht az lehet. Hát, ha motoros. Na, már igen, ugye ez motoros. Igen. És mentési célra. Igen. Szigorúan. Évi két napot beáldozó, már mehetsz is vele. Uh-huh. Igen, már egyre több motorcsónakot látok sajnos a Balatonon. Biztos elektromos. Így van. A legnagyobb baj, az enyém még nincs ott. Na. Úgy a fáj, mindig ezzel már vagyok. Idén már ezzel is kezdenünk el valamit. Ez sem maradhat így. Túlságos az okáig, mert ez nagyon nem tetszik, hogy másokat vinám a motorcsónakoznak a kutyafáj. De milyen világ? Nem, jó, a Balaton keze. A vitorlások és az elektromos hajók. Szóval az ott szentségtörés. Komolyan mondom, az nem szép dolog. Az a vitorlázás. Nem odavaló. Nem odavaló. Nem odavaló. Kivéve. Nem, tényleg, én nem szeretem azt. Ott vitorlázzál, meg elektromos hajózzál, az klassz. Nem, és tényleg, hogy nyomsz egy kövére. A balatoni vitorlások 70%-a szerintem úgy használja a hajóját, hogy kipöfög, uh-huh. Úgy is hagyja a motort, szépen bemegy a közepébe, lehorgonyoz, el vannak kisfürdés, kisi fröcsike, esetleg horgászat, majd visszapöfög. Iha. Na, de azzal nincs baj, mert az egy ilyen 5 km/h tud, sokszor villanymotor hajtja, szóval azért abban nagyon sok dízel vagy gázolajat, nem tudom mit benyált, nem engedsz bele a balcsiba. Igen. Hát azok ilyen kis elektromos motorok, kis villanymotorok, persze. Uh-huh. Tehát nem. Vagy lehet, hogy van egy kis teljesítményű, nagyon pici kis benzinmotor rajta, nem tudom. De ott nem tudsz kövéret nyomni, úgyhogy nyomsz egyet Füreden, és a másik oldal hullámzik a tó, és minden vitorlás téged szintén rohadjál meg a 2500-es izé, nem tudom milyen motoroddal itt. 250 lóerős motoroddal, tehát azt szerintem ott vitorlázni kell, az arra jó. Az passzol oda. De hát tényleg van ez a kategória, amit a Feri említett, hogy te évente kétszer ott a szakik a kikötőben, akik egyébként ápolják helyette is a hajót, kibontják a vitorlákat, hogy azért nagyon ne penészen gyerek már be, de hát körülbelül ennyi. És ha neki évente kétszer jó, ezzel mi a baj? És ha neki két, és ha egyszer megy, hát ha egyszer megy. Úgy találja meg a szórakozását, hogy akarja. Én csak a hajóikkal utazó, napozó jányokat irigylem tőlük, a 110-eseket. Nem az IQ melbőség. Hát ott vannak, igen. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy Smuk Andor újra az idősek közé csapott, és idős embereknek indított okostelefonkezelő akadémiát. Mi nagyon szeretjük, felhívtuk őt, aztán pedig kértük hallgatunkat, hogy írják meg nekünk, hogy mi az, amit nem tudnak anyukájukkal, nagymamájukkal, apukájukkal, nagypapájukkal megértetni a telefon használattal kapcsolatban, és hol van a fennakadás, hol van a bibi, mert ugye hát tapasztaljuk azt, hogy nagymamák, anyukák, hogy akarnak ők telefonálni, meg használni az okostelefont, internetezni, wifizni, de nem mindig értik már meg sajnos azt, amit tud a telefon, és nem mindig tudják kihozni a telefonból a legjobbat. Vagy a legalapabbat. Vagy a legalapabb dolgokat, igen. Rendszeresen a vonalas telefonon keresztül magyaráztam anyukámnak, hogy mit nyomjon meg a mobilon, ha azon keresztül akar velem beszélni. Vonalas telefonon mondva az utasításokat kellett volna nagypapámnak feltölteni a kártyát, fél óra próbálkozás után sem történnek. Mondtam neki, hogy akkor kezdjük előről. Tehát be van kapcsolva a telefonod? Ja, ezt addig nem mondtad, hogy be is kell kapcsolni, válaszolta. Vettem egy vélevegőt, visszaszámoltam 100-tól, nem sokkal később fel is volt töltve. Gaben küldte nekünk. Aztán a Viberen érkezett a következő SMS. Hello, srácok, az én drága nagypapám azt hallotta a rádióban, hogy a mikrohullámú sütők használata biztonságos, mivel olyan jól leszigeteli a sugárzásokat, hogy még a telefonoknak sincs térereje bennük. Jaj. Nagypapám ezt kipróbálta, berakta a mobilt a mikróba, és rácsukta az ajtót. Biztosra akart menni, és még a melegítést is bekapcsolta, egy komoly tüzet, közepette a mobil elvesztette a térerőt örökre. Ez mind küldte nekünk. Nagymamának eleinte le kellett rajzolni a mobilnak a számlapját, hogy mit nyomjon meg, ha fel akar hívni, de mára megtanulta. Ezt Kinga küldte nekünk. Nagyék már 85 körül voltak, kaptak egy mobilt, lerakták a tévé mellé, elkezdett merülni, csipogott, azt hitték, hogy a szénmonoxid jelző. Nagypapa felpattant, kirohant. Nagyi bennmaradt, hogy szellőztessen és kiabált. Józsi, itt hagytál egyedül, mi lesz, ha megfulladok? Amikor folytatódott a csipogás, gyanút fogták. De nagypapa egyedül rohadt, mekkora forma. Leértünk 40 évet, most már legalább hátam megszabadulok tőle. Engem. Nagypapának felcsillant a reménysugár, hogy még van 5 év egyedül, tudod. Ott hagyta a nagyit a szénmonoxid jelzővel. Jó, de szép. Na, annó a vezetékes telefon bevezetésekor nagyimnak kinyomtattuk papírra a családtagok telefonszámát, és mondtuk neki, ha hívni akarja valamelyikünket, üsse be a számokat. Megvártuk az első próbálkozást, felvette a kajlót, és elkezdte nyomkodni a számokat a papíron. Atya Isten. Később belejött, ezt Tomi küldte nekünk. Az én idős ismerősöm mindig úgy kiabál a mobilba, mintha át akarnák kiabálni a szomszéd faluba az ismerősének, hogy mi a helyzet. Mindig mondom neki, hogy nem kell, a mobil hallja, anélkül is, hogy kiabál. Király Emelisheri, egy ura. Ezt ismerem, az időskori kiabálást. Hát ő azt hisz, a hang az elterjed. Ő biztosan megy. Mert messze van. Tudod, akivel telefonál, gondolj, hogy akkor egyszerűbben rácsmegy. Mondanám, piacnapon mi megy az 50-es villamoson. Halló, még 2 kiló krumplit kicsi? Nem, nem, ők már bezártak. Nem, ott nincs. De igen, bőröset. Istenem, de jó, hogy autóval járok. Nagypapámnak küldtem egyszer egy SMS-t, mert olyan helyen voltam, hogy nem tudtam felhívni. De végére odaértem, ha egyáltalán el tudod olvasni. 2 perc múlva pityégett a telefonom, a válasz az volt, olvasni azért még tudok, azóta PC-gurunak hívja magát. Nagypapám szokta eljátszani azt, hogy magyarázzam el neki, hogy tud valakit felhívni, megmutatom neki szép lassan, leírom egy papír, amit nyomjon, nagy nehezen megérti. De akkor hogy nézheti meg a képeket? Elmagyarázom, leírja, ezt azt nyomja. Megérti, nagy nehezen. Következő kérdés. Jó, de akkor hogy hívok fel valakit? De szeretettel játsz el. Neki semmilyen akadémia nem segítene. Eljött hozzám a kis 2-3 heti rendszeres látogatására, és amikor meglátta az új táblagépem, csak annyit mondott, gyönyörű szép vágódeszkám van. Milyen szép az pedig, milyen szép. De jó, eddig csak anyám kertjét kellett rendbe raknom, most már intézkedtek. A mekekkel jön állzat. Igen, nagymamám 85 éves volt, vett magának egy okostelefon, megmutattam neki, hogy törölheti ki a véletlenül készített fotókat, egy hét múlva újságolta, hogy elküldte a kukába a képeket. Úgy örült magának. De okos, hát ő berakta ugye a könyvtárból a kukába a képeket. De jó, D küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, hát ezek az SMS-ek jöttek egyébként, köszönjük. Van létjogosultsága ennek az akadémiának? Van. Igen? Andor nagyon jó érzékel találja meg ezeket a pontokat. Utolsó Viber üzenet, nagyon jó. Hello fiúk, ha mamámat a hívom és kinyomja, akkor tudom, hogy fordítva fogja a telefon. Jó, de jó a piros zöld. Ő megfogta fordítva és kinyomja. Úgy, de szeretem ezt az SMS-t. Na jó, van, köszönjük szépen. Ha van friss, akkor küldjetek, jó? Mármint a közlekedés szempontjából. De egyébként nyugival, minden oké. Lassan vége a sulinak. Azt még látom. Két hét, ez már ilyen levezetés, nem? Ami viszont jó hír, ezt nem tudom, hallottátok-e a hírekben, hogy ugye most azt hiszem 6 napot vagy 8 napot igazolhatsz szülőként, föl akarják emelni 15-re. Oh. Hogy igazolhatod. Tehát majd megy haza a virág, és azt mondja, apa, ma nincs kedvem iskolába menni, úgyhogy írjál egy igazolást, és te megteheted 15-ig. Szerintem jó. Ha miért ne lenne jó most 15 napot ellógni egy suliból a sok? Figyelj. Egy évben sok a 15 nap. Sok, dehogy. És akkor nem. Eddig nem lehetett. Eddig volt 6 napod vagy 8, amit igazoltál. Hát... Végül is. Tehát most figyelj, azt mondja a virág, hogy erre 2 hétre nem akar bemenni, akkor te leigazolod most neki a végét. Így akkor lesz legálisan 2 hete, amit ellóghat. Így van. Mert hogyha te meg vagy el akartok menni valahova, akkor most akkor nem kell majd kérni senkitől különösebb engedélyt, nem kell megmagyarázni, hogy hova mész, csak elmész 2 hétre. Uh-huh. Igen, ez az erről szól. Kamuzás, kamuorvosi igazolás szereztél meg. A gyerek még nem az a dolgot tanulja? Édes jó Isten, hát emlékezzél már vissza, hogy te hogy örültél az ellopott egy napnak, hogy krétaport ettél, hogy lázasnak tűnjél, meg a, oda tartottad a villanykört. Dehogy én lugot ittam, mert krétaport ettél. A tessék. Érted? És akkor most nem kell lopni, aha, csalni, hazudni azért, hogy a gyerek otthon maradjon, és egy papírt nem volt kedve menni. Kérdés, hogy ki lobbizik ezért, tudod? Tehát, hogy ezt az iskola adja ki, a szülők lobbiznak, vagy az orvosok lobbiznak azért, mert egyébként rengeteg szülő ül bent, hogy igazolják a gyereknek azt a nem tudom hánynak, amit ugye orvosilag kell igazolni. Lehet, ez az orvosok tolják, nem? Hogy gyerekek, emeljétek hát, már föl, mert tele van a váró egyébként szülőkkel, akik azért mennek be meg gyerekkel, hogy doktor úr, igazolja már le nekem, mert egyébként csak hármat igazolhatok én. Ezt felemelik, akkor mit lehet, hogy kiürül a várónak az 50%-a? Tehát lehet, hogy az orvosok tolják, ezt nem tudom. Csak gondolkozom. De egyébként mindenkinek van, mindenkinek fúzódik hozzá valami félre érdeke, tényleg? De szerintem ez inkább szülők. A szülők részéről jön. Ja, na jó, van, nincs ebbe több. 5 perc, van pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 8 óra után 11 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek. Jó reggelt, drága Rádió egy hallgatók. Gyönyörű időnk van ma, gyönyörű időnk lesz egész héten. Holnap lesz egy kis gomoly felhőképződés, és egy pici vihar. Hát most is van. Ott talán egy, igen, ott Szentendre felé, a harmadik kerület felé egy kicsit talán felhősebb. De minden esetre az a lényeg, hogy meleg van, jó idő lesz, és nem kell túlságosan felöltözni se a gyereket, se nektek, se senkinek, mert hogy gyönyörű. Gyönyörű az idő. M3-as autópályán Pest felé a Görbeházi pihenő előtt, ahol az M35-ösön lehet becsatlakozni, rendőr Asztrából trafiznak, Péter, köszi, hogy elküldted. Valamint azt nézem, hogy óriási baleset történt a Gubacsi út és a Timót utca sarkánál, Opel kisbusz a feje tetején találkozott egy BMW-vel. Ezt Benőke küldte nekünk, köszönjük szépen. Ez talán a legfrissebb. És nézem gyorsan a Vibert. Igen, trafi a Vasgereber utcában, Kispesten a Nagykörös irányba. Csak a Kispest kaptuk. Csak a Kispest! Kaptuk a Viberen. Most mindenki Kispest drukker. Mi most megnyerte a Kispest, mi? Akkor most mindenki Kispest drukker. Hát, mivel mi nagyon nem szoktunk ott lenni Lőrincék az NB1-ben, ezért mindig a legközelebbinek drukkolok, ez pedig a Kispest. Nem neked szólt egyáltalán, nem, ki szólt hozzá? Írt a hallgat, hogy csak mondok, a Kispest, és erre írtam. Ha nem semmit, akkor mi van, megint le vagy fagyban, leesett a vérnyomás, hogy miután megetted a zaboda. Igen, mondjál hát valami jót. Semmi se jó. Meg mondjál valami igazán jót. Ne ilyet, hát most nem szólítottalak meg. Betege, hagyjál már. Sajnálni kellene, hozni kellene itt nekem itt a forró teákat, meg a nem tudom mi hot remeket, érted? Itt kényeztetni kellene egy kicsit, és ezt kapom. Gyere be a budiba. Ezt érdemlem, ezt a szart. Megsöpli a torkodat. Fáj a torkod, tudod, hogy a régi becenemen bali a torok kéményseprője, gyere be, rendbe tezzem meg egy perc. régi időkben, amikor én facér voltam, akkor torok kéményseprőjeként apostrofálták, hogy gyere be, meg. Hány gyulladás múlt el a torkodat. Énekelném, mint a kis izé, kicsi rigó. Bali cilin. A torkomában volt, fogat akarok piszkálni. Kicsim. Kicsit hosszú a nadrágon, be tudsz venni 25 centit a nadrágomban? Félem, nem ül. Kicsit elolg. Ha még a gerincedet is bekötnék. Akkor már köldököd is kilátszol. Baj van a torkod, de szóljál nekem nyugodtan. Szívesen. Szívesen segítek. Ja, Istenem. Na, most elindultak az SMS-ek, látod? Ezért nem akartam. Nincs MTK, csak az Újpest. Na, megindult. Megindult az a 3000 hallgató, aki egyébként nézem, hogy egyet. A bajnokságból a Vadió stadionatokkal. Lőrincnek nincs foci csapata? Ne kiabál, de van már, csak Horvátország. Csak nem NBA szintű. Ja, nem úgy gondoltam. Ja, nem is egy, igen. Dunajszkár Fereda. Milyen nincs? Én mondjuk a Gerince. Gerince. Azt nincs neki. Minden más, már biztos, hogy biztos, hogy van. Is igazi barátja. Igen. Minden viccen szemét kell, egy okosabb, mint Zuckerberg. Tényleg? Hát. Ő mondta. Egy év alatt nem Zuckerberg nem jön sorozat, de elmondta, hogy az okosabb, mint Zuckerberg. Vagy hogy küldjön a Marika, hogy mondják el? Jó. Gyerekeket, miféle szörnyű dolgot olvasok én? Na. Na. De van, van köztünk egy, egy, egy paraszt, majd ő elmondja, hogy ez miért van. Jani, hallod? Ne. Araszt kell. Levágatják a rókák a fülék és a szarkák lábát, hogy a tájegységi vadászok elé vigyék. Ezt olvastam, és annyira bizarrnak gondolom, mi de aztán persze nyilván a természetek megvan a maga rendje, és mindjárt elmondjátok, hogy ez miért van. De hogy a tájegységi fővadászok színe elé kell hordani nem sokára a levágott állati testrészeket. Ez persze olyan, mint a, egy király uralkodna Magyarországon, aha, és a fővadászok beszolgáltatják a lelőtt pézsmapockot, az űrgét, a nyestet és a rókát, és viszik a király elé. Tájegységi fővadászok elé kell vinni, mert hogy egyébként az Index úrta ki a vadászati törvény végrehajtási rendeletének módosításából, hogy hát ugye ezek kártevők, az a róka, az aranysakár, a dolmányosvárjú, a szarka, a szajkó, le kell vágni egy bizonyítékot a tetemről, fülét, a lábacskáját, a szárnyacskáját, a szemét kiválni, és elvinni a tájegységi fővadász elé. A tájegységi fővadász, a tájegységi fővadász színe elé kell hordani az arany sakár lábát, hogy te, mint vadász egy évben... Na, aztán osztál-e nekem a rajátékot! A kacagányt egy egyszerű kis jókára! Vadász emberecske nekem a tájegységi fővadász! Miről szól ez a dolog? Megvan, hogy évente hány kártevőt kell elpusztítani, és az mindig az előző x év átlaga mondja meg, hogy mi az, ami elszaporodott. Ezt látják az erdő, látják a kimúlt állatokból, a tetemekből, hogy valami elszaporodott. A dolományos varjú, a mosolygó domolygó. Igen, a dolományos varjú. A kutyogó harcsa, a mosolygó domolykó, vagy az ezüst sakál, az aranyszőrű szarka, vagy a szajkó, ezt te levadászod. Igen. És a mai kor 21. századához képest. Előveszed a bóvikésedet. Meglehetősen barbár módon. A bicskádat, aha, levágod és beviszed. Kicsattintod a svájci bicskádat, és azt mondod, így te kis állatka, ne haragudjál már, úgyis benned van a sörét. Hova raktam a Bear Grillesen? Levágod a... Nekik is Bear Grillesük, nekik rendes van, ja, tudod? Tényleg. Mert ez egy szakma, nem egy szakkör, amit ti gondoltok róla. Két városi, persze, felháborító. Az is. Miért? A csirkét is szétdarabolják. Az egy dolog, de hogy... Hagyjál már, hogy egy dolog. Miért egy és dolog? És gyűjtigetik, és akkor egy tízesével oda viszik. Elmondom, igen, hogy mi van. Aha. Ez öt olyan kártékony állatot jelent, aminek tudni kell, hogy mennyi van belőle. De nem hiszik el. Nem hiszi. Miért higgy el? Töltött le utána már a múlt héten. Mert akkor csak kettőt mondasz, hogy még tízet lelőjék. Az van. Hogyha te nem lövöd le ezt, és nem mutatod be, akkor keresel a pénztől, mert te nem írtottad, ja, a vadat. A kártevőt. Amivel nincs baj, mert értem én is, hogy a vadászat az egy nem öncélú barbárkodás, az szelektálja, nem tudom, a ugye hát a vadat, meg így a kártevőket, van, meg a genetikailag kicsit selejtesebb somolygó-domolykót, meg a dolmányos varjakat, a félig eltört szárnyal, a csak az avarban hasító így dolmányos varjú. A zsemletőcsöt. A percegő zsemletőcsöt és a tocsogó pincsepért. Na de kérdezem én! A pincsepér a múlt héten még növény volt, csak mondom. Jó, hát azóta már, mert már felülvizsgálták. Miféle barbár pusztítás ez? Kérdezem én. Tényleg nekiálltok majd, hát nem te, hanem a vadászok, a dolmányos varjúnak lefűrészeni a szárnyát. Nem kell, nem, a lábát. Gyönyörű rókának, ennek az aranysakának, vagy rókának levágod a fejét, mivel leöltet, és elviszed, és lerakod a fővadász asztalára. Nem, fővadász uram. Nem térdel csúszva. Persze. Elmutat a fejét fölé emelve. Nyilván szatjából csizmába. És aztán hátrálsz kifelé a székely kapuk irányába. Kontaktus nélkül. Nem fordíthatsz a szárnyat, mert hátba lőnek. Van, persze, igen, ez ma is így működik. Igen, mert ugye töltényt kapsz érte, meg támogatás. Nem tényleg, tehát ugye, ha te vadászol, és te elejtesz kártékony vannakat, akkor vagy pénzt kapsz, vagy jóváírnak valamit, vagy töltényeket vehetsz fel. Tehát, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy te vadászhassál. Aha. Na de most 10 róka fül 20 töltény. Na, 10 róka fül 20 töltény, igen. 3 aranysakár fej, az egy távcsöves puska. Ez régen is így volt, és szerintem. Egy bugykos. Egy bugykos. Na de most tényleg, most akkor kérdezek én nagyon egyszerű dolgokat. Mi van akkor, ha mobiltelefonok korában... Ha nem hagyja magát a róka. Fogom azt a rókát. Az már hagyja magát, annak már mindegy. Felemelem, és azt mondom, Kovács... Kovács Péter vadász vagyok. Kovács Péter vadász vagyok. Aha. Ez itt a róka. Itt vagyok Dorogpustán, a Bakony mellett. Lelőttem ezt a vadat, fotózzanak le. GPS koordináta, észak 7642 23, kelet, nem tudom. Ott a kána. Emberes tolján, Héza. Hajdan osztályú vadász! Hogy adod a hülye barátodnak a rókát, igen, amit te lőttél le, és jön a hülye barátod, érted? Föltartja ő is a rókát, kicsit fordultok, hogy ne a bakony legyen a háttérbe, érted? És elmondja, hogy én meg a kis Pista vagyok, én is rókát lőttem! Kérem szépen a mentét! De úgy, hogy én ott állok a háttérbe, tudod, te meg integetsz, hogy menj már ki, menj már! De én voltam, én mutattam meg, merre ott az a dúvad. Na jó. Erre én ám a kis Pista. Na érted? Na de értem én, de mégiscsak vannak azért, tehát ennél humánusabb megoldás, hogy tényleg azért nincs minden vadász mellett, még 10 vadász, hogy gyere, öcsi, te is fotózkodj le a rókával, meg a dolmányos varjúval. Hát lefotózom, és azt mondom, ezek a koordináták, a fotó megmutatja a dátumot, csókolom, lelőttem, hát nem fogom körbevinni azt a rókát. Meg kell kelni a izét. De nincs benne barbárság, azt értsétek már meg, ezek kártékony jószágok. Persze, ez így van. A csirkét fölboncolják. Nem akarom meghallani. Nem azon van a hangsúly, hogy persze, ha ki kell őket lőni, lőjék ki. Csak ez az összegyűjtöm a fülét, farkát, orrát, és elküldöm a fővadásznak. A nemzeti fővadásznak. A lábát vágod le a madárnak. És előtte mit csinálok ilyen fotókat, hogy Tibornak a szajkók mellé, és pozolnak a izével az irgalmatlan górjunóba. Ugye tudom, persze, tehát amikor az állatot levágják egy vágóhídon, vagy egy sertéstelepen, vagy egy tyúkfarmon, és szörnyűbb dolgok történnek, csak valahogy nem az tudom. Tehát miért nem? Fotózzák le, hát ez el, és el kell nem? Vinni? Tehát, el kell vinni, be kell mutatni. Be kell szolgáltatni, persze. Nem lehet beküldeni. Ez olyan, mint a 10%. Három rókafül. Két. És szajkólag. A fagyóba, azt évente kétszer elmész. Zacsiba megmutatod 4 rókafül, tehát 2 rókát lőttél, és az nálad van. Aha. És azt se lehet, hogy mit tudom én, egy ilyen zsinóron gyűjtik a nyakukban, mint a megkattant vietnámi katonák a kongfüleket? Nem tudom, hogy az jó, egy ilyen kiszárított. Szegény, szép az aranysakáú, sajnálom. De nyilván halott már, tehát nem fáj neki, én értem. Majd a faluba költözzék ki, legyen tyúkod a falu szélén, ezt meglátod, milyen szép az aranysakár, mikor elhordja az egész. De persze, tudom, meg hát megvágja, a gyümölcs is tönkreteszi, hát megeszi, de hogy nem lesz az, ugye, hogy akkor csak a fülét vágjátok le, azt hagyjátok elszaladni, mint az egy cápánál a cápa 24. Oda szaladok az aranysakához. Nem akarlak bántani, csak le kell nyitszatanom a fülecskédet, de nem fog fájni. És hát föl fog duzzadni a mű aranysakálfülbíz. Nyilván ez jövő. Tényleg műanyag aranysakálfüleket lehet majd kapni. Hát nem tudom, olyan fura egy kicsit, nem? Igen. De értem, hogy hozzátartozik tökre, tehát persze. Hát ez a prezentálás része, ez olyan fura. Nem vagyok álszent, én értem, tudom miről, én voltam vadászni, és nekem ott tök jól elmagyarázták, hogy ez karban tartja a vadállományt, kilövi a selejtest, a kártevőt, tehát én értem, én nem gondolom ezt, hogy ez egy öncélú dolog, de az afrikai vadászatot sokkal öncélúbbnak tartom, mert az a zsiráf meg az nem árt senkinek, csak azt nem kell kilőni. Itt Magyarországon, ha most kilöved a nem tudom, a nyulat, mert szétkapalja neked a gyümölcsfádat, meg az aranysakát, azt, hogy azért értem, hát kihaltak a csúcsragadozók, az ember lett az, nem? Amíg volt állomány, igen, az karban tartotta, de hát nincsenek most már. Ha nem tartjuk karban, és az összes róka megeszi a gyönyörű őzikét, akkor azért fogtok sinni, hogy hát nincs őzike, hát miről mesélek a gyereknek, se spongyabobra. Amputálod a mennyit lábát, mert megrágja a gyújtáskábelt. Igen, azt mondja, Feri, nyugodj le a sertésre, ez nem vonatkozik. Nyugodt vagyok, arra vigyázunk. Megrágyásra ezt el lehet fogyasztani. Így van. Jóféle bőrsajtba. Na itt van velünk Földvári Attila, az Országos Magyar Vadász Kamarától, kommunikációs főmunkatársként. Attila, jó reggelt, hello! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Egy nagyon picit várj, hogy keresünk kürtöt. Hát nincsen kürtöm, sajnos. Van. Szóltatok volna, nekünk lett volna. Vá, igazi vadász. A kolléga. Nem a legközelebb. Végre egy mosolygos hangú vadász. Mindig csak ilyen felpaprikázott hangulatú vadászokkal beszélgetünk. Mert hülyeségeket mondatok állatok. Vannak ránk indulva. Nem, javítunk rajta, segítünk. Berágtak az állatvédők, ugye berágtak? Eljukat mosolyogtam rajtatok most, úgyhogy. Pipák lettek az állatvédők, azt olvasom. Hát nekem is úgy tűnik, bár általában nem nagyon vannak ám képben, itt az indítás nem volt szerencsés, mert hogy ti már kimondtátok a hírportál nevét, én is kimondom, az Index ezt nem túl jól konferálta föl, mert hogy nem volt egyértelmű, hogy ezek az állatok, amikről le kell vágni a fület meg a lábat, valóban nem élnek. És hát a média fogyasztási szokásaink mostanában úgy változtak, hogy általában 2-3 szó alapján, vagy egy kép alapján ítélünk. Aztán ha valaki továbbból úgy van, ebbe futunk bele mi is rendszeresen. Úgyhogy ezért is köszönjük szépen, hogy kérdeztek. Kérdeztetek. Berágtak rátok az állatvédők, nem? Van-e valami megkötés? Tehát ez egyenként is be lehet hordani, vagy meghatározva, hogy tízesével a rókafület, vagy nem tudom. Nem, meghatározva nincs. Ennek a rendszere majd most fog kialakulni, mert hogy azt hiszem, hogy ti is mondtátok, ez egy friss rendeletmódosítás. Azt viszont tudni kell, hogy a velejtési jelek, vagy korábban úgy nevezték ezt, hogy túlvadjelek, ezek már gyakorlatban benne voltak az utóbbi évtizedekben, sőt talán már jó több mint 100 éve is. Tehát eddig az volt, hogy a hivatásos vadász ezekkel igazolta a munkáltatója, vadásztársaságnak a vadászmestere, hogy elnöke felé, hogy ő igenis foglalkozik a ragadozógyérítéssel, bemutatta ezeket a dúvadjeleket vagy elejtési jeleket, és ahogy most, ugyanúgy korábban is, ő ezért, ahogy ti is mondtátok, lőszert kapott, ez volt a lődíj. Most a változás annyi, egyrészt, hogy a lődíjakat megemelték ezzel, és ösztönözve egy kis a hivatásos vadászokat, hogy a korábbinál is nagyobb figyelmet fordítsanak erre, mert tényleg nagyon nagy gond a ragadozóknak a szaporodása, elszaporodása. Másrészt meg bejött ez a tájegységi fővadász, mint egy új személy a vadgazdálkodási igazgatás rendszerében, és ő neki kell bemutatni az összegyűjtött elejtési jeleket, mert hogy ez alapján tudja ő ugye nyomon követni, hogy mennyit ejtettek el, mennyit kell még esetleg emelni a terven. Korábban terv sem volt, mert egyszerűen rábízták a vadásztársaságra, hogy saját belátása szerint annyit ejtsen el ezekből a ragadozókból, amennyit tud, lévén a saját érdeke. Minél több ragadozó van, annál kevesebb lesz majd a nyúl, meg a fátszám, meg a fogoly, amely gyakorlatilag már el is tűnt az országból. Mm. És az pedig fogoly volt. Igen. Pedig fogoly volt. Engedd el, hagyjad. Semmi. Hát hihetetlen. Hát, mikor volt, mennyi fogoly. Döbbenet. Pedig itt a kerítés, és mégis megszöknek a foglyok. Döbbenetes. Ja, én a madárkáról beszélek. Nincs jobb módszer erre a számolásra? Telefonnal lefotózom. Hát a telefonnal lefotózom, jól hangzik, igen, nem csak nem feltételező, de mégis benne lehet a pakliban, hogy valaki sumákolni akar. És akkor hogyan bizonyítjuk mi be, hogy nem ugyanazt az egyetlen egy rókát vagy sakát fotózta le 4-5-ször? Tehát ezért kell az ellenőrzés, mint ahogy azt se fogja neked elhinni bestóra az ellenőr, hogy te tegnap Isten bizony eltutaltad a MÁV-nak a menetjegy árát. Valamilyen ellenőrzés kell a rendszerben. Most ennél egyszerűbb ellenőrzés per pillanat nem lehetséges. Igen, hogyha mondjuk olyan hitelesített eszközök lennének, mit tudom én, GPS jeladóval felszerelve, vagy olyan geometriai koordinátákat rögzítő telefonok, meg kutyamete adatok között. Igen, nem akart, ahol beazonosított a módon elmondja, hogy te itt álltál ebben a pillanatban. Lényeg. Egyrészt, hogy én itt álltam, másrésztnek, hogy az az egyetlen egy elejtett vad, az csak akkor lett lefotózva, és hogy a maga az elejtett vad egyértelműen azonosítható legyen, ez lenne a legfontosabb. Per pillanat erre túl sok lehetőséget nem tudunk, illetve biztos ki lehetne ezt valahogy dolgozni. Addig marad a fűrészel is. Nem lenne sajnos költséghatékony. Aha. Per pillanat. El tudom képzelni, hogy 10-20 év múlva már teljesen más lesz, mert hogy most is már teljesen más a vadgazdálkodás, mint amilyen 10-20 évvel ezelőtt volt. Ezzel együtt per pillanat erre jobbat mi sem tudnánk, meg hát a jelek szerint a jogalkotó, a földművelésügyi minisztérium sem tudott, mert hogy a jogszabályokat ők hozzák. Aha, ugye a fővadászok meg tudják különböztetni a rókafüleket az akita fülektől. Igen, és a házkifejektől. Valamivel kevesebb akita rohangál az erdőben. Csak hogy ne legyen még kevesebb. És egy őzett hajtár. Nem, egyébként meg lehet ezeket különböztetni. Meg még mielőtt elkérdeztek, azért a szajkónak, a dolmányos varjúnak, meg a szarkának a lába is tök más, úgyhogy ezzel nem lesz gond. Meg hát egymást ne lőjék le, mert azért minden évben jut egy-kettő. Néhány jóféle házi pálinka után ki meg felbátorodva azért oda pörkölnek. Nem mondjál nekem egy esetet. Hát most volt ki egy-két éve, minden évben alok. Vagy kutyát lőnek le, hát vagy vadász lőtt le. Hát remélek a hírkeresőre, hát találok neked ilyen esetet nagyon sokat. Keresgél, de nagyon sokat nem fogsz találni, mert szerencsére nagyon kevés ilyen eset van az, igen? Az utóbbi években. Nem isznak már annyira? Nem, nagyon összetartó brancs. Már nem kerül elő a puska. Igen. Nagyon helyes, hát nagyon helyes. Már voltunk az olyan vadászatonnal előtte, és előkerült az ital, majd úgy ültünk be a ladanívába, de hát annak az a hangulata. Akkor merészek vagytok. Úgy aludtak a lesen mellette mindkét oldalról, mint a húzat. Sose voltam még annyira magányos, ezt elmeséltem. Balra egy vadász, jobbra egy vadász. Viszont biztonságban volt, nem lőttek el. Lesen vettem a szemem a kukoricáról, de úgy horkoltak mellettem, balra, jobbra, apa, fia, páros. Én ültem ott 3 órát, de semmi nem jött, hát fölébresztettem őket, hazamentünk. Hát. És sose felejtsük el, a sörét nem sérül, és csak brahi. Igen, éneket mondtak nektek. De csak nyilván vicceltek. Keressetek másik helyet, ahol vadászni jártok. Hát, ha ajánlasz egy jót, én elvinném a Benit egy vadászatra, nagyon szívesen egyébként. Hát, reklámozni nem fogom most, de hogyha műsoron kívül beszélünk, akkor szerintem lehet olaszok. Jó. A Mimis címet adunk, mert állunk, én meg őzgerincre is nyitott vagyok, vagy egy kis arvascon bármi érdekelne. Tartanak neked egy jó hajtászárás után a Szantusz János állat. Kérdezi most egy hallgató, hogy ki a király, illetve a nemzeti fővadász, Mészáros Lőrincő is. Hát nemzeti fővadászunk legjobb tudomásom szerint nincs, legalábbis tegnap még nem volt. Hát majd lesz. Jól értesült a hallgató, akkor szóljon. Nem tudsz tenni, nem. Tájegységnél nem nagyon van. Tájegységi, ő a csúcs. Uh-huh. Hát ő fölötte van egy főosztályminisztériumban, a fölött meg van egy államtitkárság. Uh-huh. Úgyhogy ha úgy nézzük, akkor az államtitkárság fölött meg van egy miniszter, tehát a Földművelésügyi Minisztériumot tartozik az egész. Igen, és akkor azért jó helyen kopogtattunk, igen, csak pedig Lázárnak hívják, nem Mészáros. Legfelül ott van, semmilyen sátorán zsolt. Úgy gondolom, hogy köztársaságokban általában ez így működik, hogy van egy államigazgatási rendszer, ami föntől lefele, illetve fölfele is lekövethető, úgyhogy... Jól van, hát jó vadászatot akkor nektek, Attila. Hát részletek legyen benne, ott lenni a válasz erre, úgyhogy... A rókáknak és a szajkóknak pedig azt üzenjük, fussatok, bolondok! Attila, köszönjük szépen! Jó munkát nektek! Kérdezzetek máskor is! Kérdezünk, hát azért mindig megszólaltatjuk a másik oldalt is, hogy el tudja mondani a véleményét. Köszönjük szépen, Attila! Köszönjük! Ciao, hello, Földváry Attila! Köszönjük! Olyan szimpatikus, nem? Teljes eredben van. Magyar vadász kamarától, Földváry Attila. Helyes volt. Igen. Hál' Isten, kérem magamnak! Kategória volt, hanem valaki, aki ért is a poénat. Csalánosítanak, amíg rájuk nem pörkölök sörét. Egy karaktert hozunk be, azt nagyon jól. Györgök, semmilyen red lion. Ez a der. Ó, szettem majd. Ó, a negyem meg lesz. Ajra, sattal, hendorom, majd aztán majd. Helyre tesz majd mindenki. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3.9 van pontosan. Hello mindenkinek, jó reggelt. Kiszomorkodott most éppen. Mi vajon ennek a showmendeznek? Mi vajon? Nem tudom, hát hallott, hogy mások is már sok pénzt kerestek ezzel a nyafogással. De ő még amikor megint, akkor fog... még nem keresett. Én nem örül valaminek ez a showmendez. De tényleg, komolyan mondom, hát mi nincs, egy kicsit jobb kedve. Na itt vagyunk, 3.9 múlt egy perccel. Azt írják nekünk, hogy az úriember mosolygós hanggal indított, feszült hanggal távozott. Ne, hát nem, nem volt. Nem volt feszült szerintem. De jó fej volt. Jó fej volt, igen, a vadászatról beszélgettünk, és arról, hogy le kell vágni bizonyos kártevők fülét, farkát, szárnyát, lábát. Nyakában a lépét, a máját, a vesét. És bemutatni, ugye hát felháborodtak az állatvédők, mert ugye hát tényleg levágatják a rókák és a szarkák lámát, a tájegységi fővadászoknak kell ezt bemutatni, és mi felhívtunk egy fővadászt, hogy meséljen nekünk, ezért miért van szükség? Hát nyilván városi vagy kicsit hevesebb állatvédő, az felháborodik ezen, de hát halott állatokról van szó, és nyilván ezek a vadászatok azért úgymond nem ezt célt szolgálnak, ugye ezt megbeszéltük, hogy rendben tartsa a vadállományt, és hát be kell mutatni, mert azért jár lőszer, meg egy kis anyagi támogatás, erről beszélgettünk. Ami pedig megmarad az állatból, az pedig egy házi oltáron fel kell ajánlani áldozatként semmilyen Zsoltnak. Na, tegyél még rá, jól van. Igen. Bemutatni egy kis házi oltáron. A fővadász Boba Fett írta nekünk valaki, köszönjük szépen. Valaki írja, hogy a GPS koordináta működik, de közben azért elnézünk, persze működik, de tényleg berakod egy autóba, arrébb mész 300 méterre egy Lada Nivával, és ott lefotózod ugyanazt a rókát, tehát azért ez így ebben a formában ez érthető, hogy ezt így nem engedik. Lesz Juli ma? Mi a helyzet? Lesz. Én akkor mindig csinosabban szokott felöltözködni, ezt már észrevettem. Mi egyébként nem csinos? De én nem ezt mondtam. Nem? Én nem ezt mondtam, te kis hogy a csinosnál is csinosabb, arra gondolsz? Hát csinosnál is csinosabbnál is csinosabb. Igen, vett magának valami új ruhát. Hát új melleghez új ruha. Így van. De nagyon büszkén hordja a melleit. Nagyon. A gyerekek, most már, hogy egy ideig így takargatta, meg ment ez a kicsit zavarban vagyok, mert mindenki tudja, hogy megcsináltattam a mellemet. Most már viszont azt látom, hogy nem. Büszkén viseli. Elmúlt ez a fajta. Nem tudok a szemébe nézni, nem? Csak egyen lejjebb. Na, nem lett olyan nagy azért. De eddigiekhez képest. Jó, hát ahhoz képest igen. De. És akkor még ráadásul hozzájön tényleg ez is, hogy tegnap bálabontás volt a hádában, hogy láttam, tehát, hogy... Hiszen te is ott voltál, láttad, hogy mi a kínálat. Szeverekedtünk a legjobb darabokon. Ja, Istenem. Te meddig eszed még ezeket a csomagolt kajákat, amit küldenek neked? Most láttam, hogy megijött valamit. Nem küldik. Ja, de küldik. Ja, most kezdtem el megint egy kicsit. Na, az ugye már hetek óta eszed már. De mit, most, mit most láttam nálad, már ott volt már hetek óta ezelőtt. Azokban a szatyorokba hordtam haza, innen a lopott cuccok. Veszekedhetünk, de 3 hónapja nem eszem, és most tegnap jött az első. Tehát az a zacskó, ami itt maradt, mert én szépen elraktam a nylon zacskókat oda be, tudván, hogy te egy nylon zacskó fetisiszta vagy, és neked kelleni fog. Jó lesz, hogyha lesz nylon zacskó. De minek ajánlod most ezeket? Nem akartam én összetűzést köztetek, csak kérdezem, hogy minek eszed össze? Új terveket tűztem ki magam elé. Új szponzor? Nem, abszolút fizetek érte, bármilyen ilyetetlen. Egy újabb van új szponzor, de ez nem az. Tehát ezért fizetek. Sok ház kell, hogy kerül egy rohadt rönt. Érted? Tisztában, hogy te a házárokkal. Mi az új cél, ki az új szponzor? Mesélj. Nem, a cél mindig előbb van, és aztán, ha jön hozzá, annak örülünk, de ezért fizetek, tehát nem szponzorált kaja. De minek eszel? Hát minek eszed ezeket? Azért, mert még egy kicsit le... Fogyózol? Egy picit még le akarom dobni. De mindenki téged kövére szeretne. Aki szeretett, úgy, az így is. Aki nem szeretett, az így se fog szeretni. De az a Feri az úgy volt jelenség, most már tényleg, hát már elfogysz. Hát már. Még a végén jól nézel majd ki, aztán majd mit csinálunk? Akkor mit nem ettől félek. Az sosem fog összejönni. Nem, csak látom, mindig ülsz ilyen kicsit ilyen félig szomorúan ezek a krémek fölött, meg így emészted magad. Jött régen a Feri, te hoztam egy jó kis sonkát, egy jó kis hús, most meg ilyen abonetteket, ilyen barna kegyereket eszel ilyen krémek fölött. Akkor is hoztam meg. Meg sonkát, a húsvétit is beszereztem, olyan terített távot. Az gyönyörű volt, csak láttalak, olyan szomorúan eszeget. Ez nem passzol hozzá, de mindig megvárja, amíg jön valaki, hogy látványosan egy... nem arra gondolom. Kifelé fordított. Tök jó. Mondom, fizetek érte. Ezért most fizetek. Tök jó, hogy mindig, ha Bari, ha 5 percig nincs téma, akkor hogyan tudok mindenkivel összeugrasztani? Ezt én úgy imádom, ez a kedvenc 8 perc. Júli előtt gondoltam, bekérdezek egyet, és ez mindig beválik. Hogyan kóstolgassuk egymást, ha van szabad 3 percünk. Ráadásul megfertőzte a Zsült is. Észrevettétek? Ez meg ilyen lazatos pesztot, meg ilyeneket tol reggelenként, hogy ő is elkezdett egyébként, ő is ráállt erre. De várjunk is valami Zsül, az konkrétan rostollatotot evett zöldborsó köret, mondom, reggel 8 óra, akkor Zsül. Nincs ez azért kicsit korán? Egy ilyen Weidling, ilyen lazacnak zöldborsóval nekiállja. Hát délután 2-kor az ember 3 részletbe eszik meg egy ilyen... Nincs ez túl korán. Na most akkor mi van? Mi az új cél? Új cél van, beemeltem még 2 sportágat, kipróbálom a triatlont. Azért, mert ott a bicikli drága, tehát oda kell szponzor. Na, hol lesz, melyik világversenyen akarsz elindulni, és hol kiviszel? Magyarországon itt csak így nézi. Csak ez úgy megtetszett nekem, hogy van benne a futás, az megmarad. De ez mi ez a nagy triatlon? Ez 42-180-36, vagy ez melyik? Nem. Hát szerintem a viszél, nem az olimpiai távú. Az hosszú, hanem azzal kezdünk. Dehogy is, az olimpiai távú az a, mondjuk a vasemberhez képest sokkal rövidebb, az a hosszú távú. A vasember az a legjobb. De várj, az Ironman az a 42 futás, 180 km. Bringás 3-6. Így van, és akkor mindig ezeket felezik, és úgy mész szépen. Van 70.3, azt jó lenne megcsinálni. Az lesz most, mert hogy legutóbb elmaradt. Mi? Nem lesz. Hogy? Fogad, vagy? Nem mossa fogad, hanem ott ugye szervezte ezt. Igen. Hát az valami bedölt. Hát nem bedölt, na mindegy az összes. Na, de mondd a távokat, hogy most mire csirkézel? A kicsivel kezdünk. Azért, mert 500 méter úszás. Na ez szívas. De tényleg, és akkor utána megyek tovább, a végcél az... De 500 futás, mennyi bringa, mennyi futás? Tehát, hogy... Hát azt hiszem, ott 5 km futás a vége, és talán egy 20-as bringa van, tehát ezzel melegítünk. Hát ez nem egy az nem, de azért azt is most is megcsinálod. Az úszás a bajba vagyok. Na, mert mindenhol leír a lábad, csak azért. Hát egyrészt másrészt megcsapkod. Rohadtó Magyarországon, ahol te tudnál úszni, úgyhogy ne... Nézd meg ott megy elő, hogy csinálja? Nézd, hogy sétál! És láptempó nélkül! Hát a Velencét ott simán abszolváltad annak idején. Igen, ott, hát csak itt azért nem mindegy az időse, meg más az úszás, nem? Tehát a Velencei tóban szépen mellúszásban úszol. Itt meg illik gyorsúszásban menni, amit én nem tudok. Tehát, hogy azt meg kell tanulni hozzá. Ja, gyorsúszás. Igen, ott ugye gyorsúszás van. Ami már... mennyi a nagyobb táv akkor utána? Amit én szeretnék a végén megcsinálni, az a 90 bringa van benne 2 km úszás, 90 bringa, meg egy 20-as futás. Na az már! Az a vége. Na, az de az majd valamikor. Na, az komoly. Ja. Úgyhogy ez van, és akkor erre még most egy kicsit le kéne dobni, és ahogy a János szokta mondani, hogy mikor látszik majd rajtam a sport, hogy izom lesz-e van. Az lesz, egy picit később van már. Ilyenkor már nem fejlődik. Hát 50 felett már inkább épül az izomzat. Még van 3 év. Na, igen, addig még kigyúrhatod magad. Úgyhogy csak ezért van. Most, de egyébként most nem kajáltam ilyet 3. Jó, de legalább egy sponsor bringa van már, nyugtass meg. Hát, ha nincs, akkor beszélsz. Na, azért mondom, hogy akkor egyszer megemlítem, tedd a kezed, ha meg kell említeni, föl. Akár, hogy nem kezdünk bele. Majd, valahogy már akkor már összehozottak egy sponsor bringa. Ezért nézzük, most látom, most van, még ha megint ráálltál a bringa témára, akkor ezért volt. Basszus, összeáll ez. Ennyi. Pedig a Facebook oldalra fel sem mentem. De majd most fölteszem, akkor nézzük, hogy mind van. Mostanában nem is nézzen a Facebook oldalra, hogy meg tudjál új információkat. Mindenki arra használja, amire akar. Érted? Neked is, ha lenne rendesed, és használnád, akkor... Én nem. Én tudom. És akkor már van szponzorbringa? Parancsolsz? Holnap lesz. Holnap már meg lesz. Ma 10 óra, akkor már csörög a telefonon. Mert azt ilyen komolyan versenybringákkal ment, tehát már nem Montival tekersz. Nem lehet, nem bírsz ki. Vagy hát nyilván ki lehet, le lehet tekerni 90 kilométert is, azzal csak nem érsz be az adott időn belül. Tehát ott azért jobban kell teljesíteni, mint Magyarország. Igen, hát ott az versenybringás történet, igen. Na, de ez az szép, az jó. De majd meglátjuk. És valami, tehát hogy mindegy, hogy milyen modell? Már mit csinálja, hogy a bringa? Ah, igen, hogy mindenképpen tőle ragaszkodsz, mert hát, olaszhoz, és akkor azt mondod, hogy jobb holnap egy Moser, mint Magellan. Úristen, jobb holnap egy Moser, mint Magellan. Atya, úristen. De most már ne fogyjál tényleg, mert most már nem, fogsz. Nem vagyok az igazi. Tápos vagy. Na most még ezt megcsom, és akkor karácsonyra visszanyerem a 136, az mekkora lenne. Mert meg a szakállat le kell vágatni. Azt ígérd meg, hogy ahogy ez meg lesz levágatod. Mert el is fogysz szakáson, úgy nézel ki, mint egy ilyen muzsik mumia. Muzsik mumia. Egy anorexiás egyiptomi. Egyiptomi mumia. Na jó van. Júli, most hol van Júli? Miért nem Júli azgatja magára a ruhát? Mert a híreket megvárja. Ja, még hírezünk egyet, jó? Hírezünk egyet, gyorsan. Rakkapasz hozzá a bimbókat. Feri, a bakancslistádon csak ilyen hülyeségek vannak. Két nő nem szerepel? Az már megvolt. Hát most, amíg ki van pipálva, már minek menjünk. Igen, egy céges bulin, csak aztán kiderült, az egyik az IT-sotok volt. Milyen IT-s volt? Feri, az elé még tiltakoztam volna, de most már. Sprintáv 750 méter úszás, 20 km kerékpár, 5 km futás. Ez vagy? 750. Azzal kéne elkezdeni. Ezzel kéne elindulni, hogy 750. Hát, mert az a persze. És akkor utána lehet fölfelé tornászni. Az olimpiának a duplája. Amik egy ilyen sprintávot, tehát ma délelőtt megcsinálom neked. Tudjuk, hátrafelé pókmászásban. Tehát ördögszekérben legurulok neked 750 métert. És hol úszod ezeket? Mehetnénk váltóban. 750 úszás, 20 km kerékpár, 5 km futás, hát ezt jó, mondjátok, hogy hol a verseny, jó, ezen elindulunk. Szálkán lesz, Feri nem gyors. Már írják, de hogy is majd. Nem indulunk el egy ilyen hárma, most ezt komolyan mondom. Mert nem együtt, nem csapatban, de leússzuk. Én 750, te 750, nem váltóba, 20 km kerékpár, 5 km futása nem áll. Hát ne csúfoljuk már meg ezt az elnevezett sprinttáv, érted? Mert ez nálunk nem sprinttáv lesz. A sprint az ugye azért hívják így, mert ők nagyon gyorsan csinálják meg. Tehát nem, ugye aranyos eszen csak 750-et kell úszni. Mennyit úsztál utoljára egyben? Egy a 8 métert körülbelül. Amikor be kellett mennem a kicsire a medencébe, mert a karúszóban nagyon szürcsölt a vizet. Mondom, de emelt fel a fejed, na jó, bemegyek. Megyek, vetődöm, Benni fog meg az öcsét kezét, mondtam, Benni fog meg az öcsét kezét, valahogy. Csak a bátya kínált, palacsintázott, csak mondtam, jó, hát akkor bemegy az apja. Beindították a hullámmedencét, és elsodort a koktélos poharad mellől. Leraktam a kőbenyői sört, és egy fejessel a gyerekem után betettem magam. Én nem tudok leúszni. Ja, mert te sem ennyit nem tudsz, mert nem tudsz úszni, innen indulunk. Ez rohadtul nem igaz, ezt te is tudod. Tudom. Megtanítottuk az egyik kitelepülése, nem gyerekek, végzel. Én tudok úszni, gyerekek. Ja, egy méter, gyerekek, egy méter. Rohadtul nem, egy itt egy 2-3 hoz medence, ahhoz simán leúszok. Lemennék ide a Dunapartra, bedomnám a teniszlabdát, nem mozdnád vissza. Szállítan! Ebben igazad, de ezt nem azért nem tenném, ezt azért nem tenném, mert van tartásom. Mert érted. Igen, mert van gerinced. Na, hogy vissza? Akkor csak öcsökket, hogy... Igen, a teniszlabdát kell visszahozni, akkor tartsa a snaucert, baszki. Gyerekem dobát. Jani. De folyónak felfedél dobnám, hogy pont lehozza neked az árt, tudod? Csak egyenesen úszás, oda viszi a labdát. És akkor hogy felfelé tartod, ez számból kicsit kilóg a nyelvvel, így a két kezemmel, a két lábbal, a kutyúszásból, Igen, és így villog a szem előtt, hogy donné. De lehet, de tudsz úszni tényleg? Mindig meg lesz. Persze. De megtanultál valahol titokban? Volt egy ilyen Jani úszni tanul, és nem beszéltünk róla? De milyen titokban? Most te miért kell mindenről beszélni ebben a rohadt műsorban? Tényleg elmentél? Ahhoz, de nem mentél, mert én tudok, mindig is tudtam úszni, hát csak keveset és szarul. Hát most emlékszel egy kitelepülésen, így tartottunk egy kollégával is gyakoroltam. De akkor is már dicsértétek a tempóimat, tehát hogy az megvan. Tehát az elmélete megvan. Az meg. Hogy fekszel a gyerekmedencébe és tempózol, úgyhogy a hasad leér a kőre. Ma az gyönyörű, hogy ki tudok menekülni egy medencébe. Mi? Ha bejön Marika néni, vagy mi? Anya, küldj át egy videót. Van videó, hogy úszol? Van, hát. Na, hagyd tegyem fel a Facebook. Nem már. Na, úgyis most egy kicsit kevesebbet pörgött tudod, az oldalam, az elmúlt 4 napban szüneteltettem. Légy, tudod, hogy elből kell a jó videó. Fel, soha olyan videókat, amin látszik, hogy jobb a testem, mint a tiéd. Ez is igaz. Ilyen, hogy nem fogod tégetni magadat. Ez is igaz, ilyet nem tetszek fel. Na, de csak mutasd már meg tényleg, hogy jól, kíváncsi vagyok, ezt megnézem. Na, átküldi, Móni, átküld, és akkor megmutatom. De föl vettétek, ahogy te úszol? Nem, bekapcsolvajtuk a kamerát. Hát persze, hogy de úgy, hogy van két kéz alattad, nem? Tehát van két kéz alattad a szecskában, hogy tartanak. Az úszómester vesz egy nagy levegőt, és végig gyalogolja valam a medencét. És kiabálja, emelt föl a fejed. Nem, tulajdonképpen ezt félrerögdössem két öreget a szecskában, elvettem tőlük a saktáblát, ráfeküdtem, és úgy úsztam Na, ha már tudsz egy ilyen sprintál, csinálj már valamit. Hát én erre hülye futásra is el akarok menni veled. Tehát ezek engem szorakoztatnak. Tudod, a hülye futás. Arra 7 kilométeres vízben úszol, árkot mászol, iszabban vagy. De azt mondtad, hogy szóljak egy hónap előtt. De készülök. Ma is Velence kört megyek bringával. Tényleg. Pedig kétszer letekem. Azért 30 kilométer, kicsit közben játszom. De most nagyon jó a kondim. Mit játszol közben? Tenisz. Van teniszpályánk. Nem, Velencén, csak tekerek és közben. Nem tekerés közben teniszezel. Az az igaz. De makkal. De bohócokkal. És dekázok a makkomon. Hogy közben battogtatok. Hülye. Nem, csak tekerek. Ja, jó. Hát 30-40-50, hát simán. Tehát most a Montival. Tehát az olyan vastag. 30-40-50, a 30 és az 50 között azért van egy külön. Nekem plusz minusz 20, az nem lát semmi. Jó, na. Tudom. És ennek a fele pókjárás. Ördögszekér. Na jó. Jó. Oké, valamit tényleg csináljunk. Egy perc, pontosan 9 óra, Juli jön. Kazi írja, hogy Feri, láttam a Spécia bringa. Az. Juli jön hozzánk. Én mondtam. Ilyen bringa. Hát mondd már, van a szponzor bringája. Hát így kell ezt csinálni, tesa. Hát, hogy így. Ennyi idő. Bemondod, és megvan. Ott van a Facebookodán a szponzor bringa. Beszéltem már arról, hogy nagyon szeretném az óceáni hulladékból készített 3 csíkos sportszergyárt. Nem, azt mondtad, hogy szeretnél egy kaszucsi farmert. És ugye ezt is elintézem meg. És egy rittet. Egy rittet, egy kaszucsit és egy wranglert. Azt mondtad, hogy ezek. És egy makkos bocsúszt. Na jövünk mindjárt Julival. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után 14 perccel, hello mindenkinek. 3-as ugrást játszunk majd a fél óra végén. 28 körül, úgyhogy jelentkezzetek, jó? 3-as ugrásra. SMS-ben 0-23-111-111 az SMS számunk. Juli, hello, jó reggelt, mi újság? Szevasztok, srácok, jó reggelt. Bocsánat, előtte egy mondat, jó? Ma nagyon meleg lesz, köszönjük. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Ez a lényeg, nem? Így ez, abszolút. Bármilyen jár a spot, tehát nem tudom mondani, valamit nincsenek feltételek, de mondjátok, hogy hány fok. Nem. Hát időjárás kell jelenteni, de ma meleg lesz. Hát nincs, most minek ragozzuk? Hát ott az okostelefon, megnézed. Azt ennyi, meg gomoly felük vannak az égen, kb. Felettünk legalábbis. Jó idő lesz. Még egy mondatot légy szíves a videóról. Ja, megnéztem, János úszik valóban, hát igen, szóval ez még nem egy gütlerkarcsi, de... De nem is az a cél, ugye? Igen. Nem egy 10 méteres medence átúszás, nem az megvolt. Nem egy Mark Spitz a müncheni döntőben, de nagyon szépen megy. Így van, de egy kölyök bígl körülbelül már így. Igen, össze. Tehát ha hajótörés szenvedsz valahol, nem tudom, Zakintosz környékén, egy ilyen félig megevett tofu és egy ilyen fél liter nagyon rossz ízű fehérbor után, és a hajó elsüllyed, akkor te kiúszol. Beborulok Matula bácsival, a kis Balatonban, ladikunk alatt. Te triatlóra még nem megyünk veled, de úszni már úszol. De gyors úszás, vagy mellúszni? Nem. Ez a kicsit bácsis, tudod, nagyon evez, még hogy ne süllyedjen, nem, mert ha megáll abba a pillanatban, elsüllyed, lebegni még nem tud, ezért célirányosan halad a túlpart felé. Tehát úgy érdekel, legalább összezárod, ugye? Nem. Hülye, csak úszik. Nem az van, hogy fölbeszorítom kézzel úszik. Nem, a kisgyerekek szoktak úgy úszni, hogy szétnyitják az ujjaikat. 47 évesen így már az ember egy csomó ilyen passzív tudást összeszed egyébként, össze lát, hall, olvasgat dolgokat, és ezek közé az információk közé tartozik az is, hogy sokkal hatékonyabb összezárt ujjakkal például kartempozni, mint szétnyitni. De nem tényleg, tehát már nem süllyednél el. Na mi újság, Júli, idegen találkoztunk. Szóval, tudjátok-e, mit jelent ez a kifejezés, hogy dick pitch? Dick pitch? Uh-huh. Aha, várjál hát, csak. Így, ha lefordítjuk, akkor igen. Így, azt jelenti? Amit, aha. Igen. Aha. Nem. Cookie fotó. Így van. Pontosan. Uh-huh. Én a Klassz FM-ben is kaptam már ilyen jellegű fotókat. Na, csináld. Feltörtél. Szerintem csúcs. Elindult. Vagy. Most értél oda. Csak akkor azt gondoltam, hogy ezeknek a beteg hülye gyerekeknek nem adok teret, és nem fogok róla beszélni, mert azt gondolom, hogy ezzel adod alá a lovat. De úgy látszik, hogy kitört a nyár, úgyhogy az elmúlt két hétben két ilyen fotót is kaptam. Én nem hiszem, hogy ez a nyárnak szól, mert sokkal inkább a melműtétednek. Igen. Most komolyan, tehát arról beszéltél, hát ez megmozgatja a férfiak fantáziáját, hogy itt állsz előttünk új cickókkal, és hát ez elmúlt években nem kaptál ilyen fotót. Ennyi. Szeretném megmutatni a kollekciót. Aha. Hát nem vártad még meg, hogy mondjuk, hogy... Várjál, Júli, látszik. Ebben a pillanatban csak mondom, Júli megfordította a laptopját. És mutat hát, magára egy olyan képet, amin ugye fekszik, mert egy fotós csinált róla a képeket, és arra rámontíroztak egy férfi hintagot. Ha jól látom, egyik sem a Miró. Azért ezt ne vidd haza. Kinyomtatta valaki, azt rárakta. Tehát, hogy... Ja, hát, de milyen e-mail címekre küldik? Vagy hova küldik? A Facebookomra. Ja, a Facebook oldaladra. Igen. Tehát megtaláltak a Facebook oldaladon? Igen, uh-huh. Megtaláltak, igen, rendszeresen megtalálnak, és ez most már a negyedik vagy ötödik ilyen alkalom. Az elsőnél még így belementem, meg így próbáltam megfejteni a lélektanát a történetnek. Tanulmányoztad a képet. Szép, de... És erre kaptam aztán egy teljes alakos fotót, úgyhogy azt gondoltam, hogy nem... Írtatom tovább, úgyhogy azóta ezeket letiltom, meg nem foglalkozom velük, de azért érdekelne. Tedd el ínségesebb időt. Na, ne töröljél azért, hogy 3-4-et azért mentsél le. Tényleg érdekelne a történetnek a lélektan, hogy szerintetek nem kaptam a férfi farkakról fotót. Vagy, tehát, meg is mentem, hol egyik se én vagyok. Ja, és az egyik se én vagyok, igen. Tehát nekem egy Wehrmacht sisak van a végén. Nekem meg egy lovassági pika. Beszéltünk már korábban arról, hogy nektek volt egy csomó beteg rajongótok, hogy ti cicis csajos fotókat soha nem kaptatok se Instagramon, se Facebookon, se akár olyan jó, a Viki megtalálja. Nem figyelj, amikor még zenet éveszte, még nem volt Facebook, meg nem volt, ivi volt, vagy talán még az se nagyon, Instagram bőven nem volt, tehát akkor még igazából csetelni tudtál, meg leveleket kaptál fotóval. Meg házhoz hoztál. Mert 1997-ről beszélünk, meg a 2000-es évek elejéről, hát akkor azért ott még nagyon nem volt se Facebook, se Instagram, nem volt, hogy valaki rád lájkol egyet, megböküld egy képet magáról így telefonon, vagy e-mailen keresztül. Meg én, meg ugye akkor akvareleket kaptunk. Tehát, így, hogy a dagerotípiákat, tesó, dagerotípiákat. Még valahol ott futott a háttérbe Petőfin Segesvárnál. Próbáltam megfejteni a lélektanát ennek a történetnek, hogy mi a túlóért küld, vagy mi a érzi. Hátha. De mit hátha? Mire hátha? Ez figyelj, ez sem. Hátha, hogy visszaírok neki, és azt mondom, hogy hú, gyere. Ez egyfajta bojlizás, egy betetés. Most már érted, bedobta a csalit, és hátha alapon bejön. Te el tudod képzelni, hogyha te elküldesz egy fotót a ködről bárkinek, akkor erre egy nő rámar? Van olyan igen. Nő, aki erre rámar? Uh-huh. Érdekes a felvetés egyébként, hogy mi az indíték? Vagy mi a... Abból indulunk ki, ha mi kapunk egy mesztelen képet egy nőről, akkor igen. Rámarnánk valószínűleg a férfiak nagy többsége. Ha kapnál egy mesztelen nőről egy fotót, akkor te elgondolkoznál azon, hogy visszajössz neki, hogy találkozzunk? Ha be, a férfiak, egy ismeretlen nőtől a férfiak így fotót, működnek. Igen. Uh-huh. És akkor írsz neki, 80%-ban a férfiak így működnek. Most tételezzük föl, nincs senkinek senkije. Kapsz egy jó nőről egy képet, hát elgondolkozol rajta. Hát válogatsz, miért ne? Ja, te komolyan visszajönnál neki? Nem tudom, hogy visszajönnek, hát én már azt sem tudom, mikor voltam utoljára egyedül. Már annak körül. Nem úgy értem, hanem hogy nem tudom már, hogy kell randizni. Már a pöcsösöknek is visszaírva. Én már saját tökömnek is köszönök. Olyan ritkán látom. Szia! Ki az Isten vagy? Hát te még miért buslukod? Miért vagy ennyire szomorú? Várjál, bemondatom a mikrofonba. Magányos kis pöcs várja a szüleit. Feltűnően ronda kis tök várja a szüleit a hullámedencénél. Nem, tényleg, hát most ha facér vagy, és egy csaj küld neked is... Már várjál! De milyen nő az nem. Valószínűleg igaza van Julinak, nem. A világ, dehogy nem. Azért, mert ismert emberek vagyunk, mi nem megyünk bele, párunk van. Én kaptam ilyet az NTV-n, most eszembe jutott, egy nő fölkapaszkodott valami rácsra, és tényleg, valamilyen rácsod, így kapaszkodott, meg úgy kapaszkodott, meg így pucsított, úgy pucsított, valamilyen ajtó, ilyen rácsos ajtó. Ez egy grill rácsra. Ilyen fehér, még tudom, hogy a Nagysanyival röhögtünk rajta, már hogy így körbeadtuk a fotót. A Nagysanyi aztán fölszólt. Azt hiszem, a Nagysanyi aztán persze fölhívta. Minden alapon. De egy valóban nem azt érzed, lehetett, hogy fölhívnád, hanem hogy atya úristen. Tehát, hogy, tehát, hát hogy... akkor nem volt jó a fotó. Egy jó fotóra hát. Szerintem. Hát így működik most, nem, hogy hívek ezt a valamelyik nap, mi is Tinder. Beszéltünk róla. iPhone. Na. az. Internet, Feri. Tinder. Ott van a Tinder, ott így működik. Fönt van egy képed, ránézel, érdekel a nő, böksz, ő visszabök, azt jó napot hát, kívánok, mentek szóval. Világos, nagyon érdekes. Hát várj, az más, mert ott ugye saját magáról főrak egy profilképet, és szexi a képe. De az, hogy küld egy képet neked egy ilyen széttárt csúnyával, hogy Feri, gyere már, nem akarsz izé behatolni kis buksz, hívjál vissza, érted, és akkor ott van egy ilyen... Belelapoznál a rívaimban, egy ember. Elvesznél a bozótosban. Tehát kapsz egy ilyen fotót, direkte levélben, ami nem támad az, hogy ú, de édesem, de visszahívnának, még hány embernek küldted el ugyanezt a fotót. Az más, hogy jó a profilképe, tetszik, szexi, és akkor ráküldesz, mint a Tinderre, nem tudom, hogy kell jelölni, bökni, vagy nem tinderezek. Húzogatni de, hogy, kell. Tessék? Ott húzogatni. Húzogatni kell, de nem ismerem a Tinder. De hogy akkor ott azért tetszik valami, amit rólálsz, de célirányosan azért elküldesz egy ilyen hatalmas, makos képet a Julinak. Tényleg mit vár? Hogy fogod ott a lőcsödet, érted, arc nélkül. És akkor a Juli tényleg azt mondja, tetszett a képed, Józsi. Megiszunk esetleg a márvány cukrászdában valahol. Érted, egy kávét. Figyelj, lehet egyébként ennek a dolognak az a lélektana, mint a mutogatós bácsiknál. Bácsi, igen, nem. Igen, hogy egyszer egy megmutatta, arra, hogy... elküldte, tudta, hogy te meg fogod nézni, még ha nem is válaszolsz rá, ez azzal kielégül, hogy nyomott egy szendet, elküld, az kész, és ott van nálad a kép, és ő ezt tudja. És ez neki elég. Mert ez egyfajta magamutogatás. Meg tök rossz. Ez már majdnem olyan, mint egy aktus. Mi? Hát, hogy fölizgat téged, mi ez ugyanolyan, mint amikor valaki... Ja, hogy fölizgat, és hogy elküldi a fotót. Igen, elküldi a fotóját, és akkor tudja, hogy te azt megnyitod, látja, te látod az övét, tehát ez effektíve, hát elég bizarr, meg elég beteg, de hát nem olyan tulajdonképpen. Mm-hmm. Részben ez nyilván nála egyfajta ingerenciát, vagy vágyat, vagy kielégülést okoz. Az, hogy tudja, hogy te ezt... Egy jó testű pasit így... Ja, értem, tehát az a baj, hogy nem az a baj, hogy sisakos képet küldött, az a baj, hogy nem volt kigyúrva. Értem. Szentek, tehát egy jó testű pasival eljátszom gondolatban, de ha valaki elküldi farkáról a képet, arra egyáltalán nem mozdul meg a fantáziám, sőt, kikérem magam. De tök igazad van, így abban igazad van a Ferinek, hogy szerintem ugyanúgy gondolkodnak a pasik, hogy saját adja. Tehát azt gondolja, hogy nekem egy nő küldeni az izgatna, tehát az én is elküldöm igen, akkor. Azt gondolja, hogy engem is felizgat. Nem, hát igen, azt gondolja, hogy esetleg így lecsapol. Most tudod, hogy szerintem ez inkább humor, amit küldtek. Most bedobtál ezt a jó testű pasival, elgondolkodnál, most tudod, hogy hány egészséges önbizalmú férfi fog megtalálni a Facebookon. Nekem élen a jó test. Most hirdetjük meg akkor a fotópályázatot, küldjetek Juli Facebook oldalára. A legbecsesebb szerveteken kívül bármit, amire büszkék vagytok. Biceps, triceps, vádli, arcok. Két gyerek, családi ház. Jó, árasztatok el Juli Facebook oldalára. Azt is megköszönném egyébként, hogyha egyszer egy ilyen pöcsfotós leírná az elejétől a végig, hogy hogy jött az első ötlet, hogy mikor küldte az első képet, hogy mit reagált rá, hogy volt-e már például olyan, hogy valaki visszajelzett, és lett belőle aktus. Uh-huh. De min húzott föl magad egyébként? Tehát, hogy behatolnak az intim szférádba, vagy zavar, hogy veszi a bátorságot, vagy hogy mit gondol? Igen. Uh-huh. Inkább az, hogy mit képzel, hogy egy ilyen fotónak én tapsikolni fogok. Tehát aha. Azt gondolja, hogy egy nő, aki mondjuk szabad szájban beszél a műsorban erről arról a témáról, az örül egy ilyen fotónak. Egyébként társkeresősök szokták mesélni megdöbbenve és elhűlve azt, hogy minden második férfi elmesél, hogy ki ő, hol dolgozik, küld magáról egy öltönyös vagy egy jól szituált fotót, majd a harmadik, negyedik alkalommal küld magáról egy pöcs fotót, hogy na, akkor ez vagyok én. Na. És amikor a csaj kikéri magának, akkor azt mondja, hogy hát nem gondoltam volna, hogy ilyen prűd vagy. Hát elmész te büdös francba. Hát igen, igazad van. És annyi nyilván azért, hogy felháborodva, mert hogy ez az új meleid előtti időszakban nem következett. És, bocsáss meg, ne haragudj, nem. Akkor nem küldtek. Az első két kép az még a Klassz FM ideje alatt volt. Megelőlegezett bizalom jeligére. Egyszer jó lesz. Egyszer úgy is sikerült talán. Feküdj már kés alá, addig itt a kép. Küldök az agyamról egy MR felvételt, az izgató lehet kérdezni, Sanyi. Ez jó duma egyébként. Sokkal inkább. Szóval igen, azt hiszem, hogy ezek után, azután a megszólalás után nyilván kapok még egy-két ilyen fotót, de ha valaki egyszer leírná a motivációt, és azt nagyon megköszönném. De gondold, mi a motiváció? Tehát most mi az eljövő randizni, vagy szexeljen veled egyet, vagy találkozzatok, vagy meghódítson, vagy legyen egy éjszaka, tehát nagyjából ezt tudom elképzelni, hogy nyilván nem egy csontvári kiállítás a várban, tehát hogy nem, tehát most legyünk őszinték, tehát nem hinném, hogy ez a motiváció. Lehet, mert akkor beírom jeligének, hogy magányos cédrus. Komolyan ezt mondom, szeretem benned, hogy vágod ezt. Ha egyedül lennék, akkor le is beszélnék egy találkát egy ilyen pasival, hogy megnézzem, hogy ki áll ott. Na ugye, látom. Hogy közelítünk azért a lényeket. Nem, állj. 10 perc megszólás után, hogy terápiás jelleggel eljutottunk oda, hogy azért, ha egyedül lennék, azért nem beszélnék. Csak azért, hogy megnézem, hogy iszza a kávét, és hogy tiszták ki a körmei. Megnézem, hogy eljön lenne, hogy oda elimálni a izért. És mi van jó fej? És mi van laza, és azt mondja, figyelj, bébi, ne reagálj túl, csak küldtem egy fotót, de egyébként ígyunk már valamit, menjünk ki a Margit-szigetre, sétáljunk egyet, aztán ugorjunk el arra a Picasso kiállításra, nézzük meg. Na, egyébként autóval vagyunk, ülj be mellém, cica, mindjárt megyünk. Hát, és jó a dumája, és jó fej, csak küldött egy képet a farkáról, na? Nem tudom elképzelni egy ilyen pasiról, hogy ez az a jó fej, és odaáll, miután elküldte a pöcséről a képet. Megérkezik a kis smokingjába, érted? Így van, tényében. Letolja a gazdádat, és aztán azt látod, hogy szépen megindulsz felfelé, mint egy ugráló valamit éppen elkezdenek fújni. Nem, valószínűleg nem ez a típus egyébként, akit most lefestettem. Nem, sőt, szerintem azt gondolom, hogy ezek behúzzák fülüket, farkukat, hogyha már tetlegességig. Figyelj, most 2 perc alatt találsz egyébként az interneten olyan képeket, amiket ha visszaküldesz nekik, hogy te is küldesz nekik valamit szeretettel, és abban a pillanatban lepattannak róla. Gyerekek, de mennyire máshogy működik az, hogy azért ez milyen érdekes, hogy a Juli most kicsit úgy gondolja, hogy molesztálták. Tehát kicsit úgy gondolja, hogy úgy hatoltak be magának. Nem, de ez a szexuális zaklatásnak a kategóriája. De látom rajta. Az, amikor ott állsz a Margit-szigeten, és egy pasi széttárja előtted a kabátját, az ez. Ez ugyanaz, csak egy virtuális. De térben. Hogy mennyire máshogy működnek a férfiak, és mennyire máshogy gondolkozol, elküldet. Mert te ülnél annak, hogyha egy nő elküldeni a Mindjoyáról a fotót. Dicséretnek venni. Megtisztel azzal, érted, a messzele, a kitárulkodás. Hogy ilyen őszinte vagy, talán kicsit túl sok, egyébként van két gyerekem és egy feleségem, akit szeretek, de köszönöm, hogy ilyen őszinte vagy, és még azért 40 körül ilyen jó pacsinak nézel. Hogy nekem küldöd el a csúnyára. Balázs Officer-re. Nekem le van tiltva. Nagyon kíváncsi lennék rá, hogy hány. Nekem letiltottuk a személyes üzeneteket. Ne csak Mindjoképet küldjetek, hanem de érted, de hallom a Juli hangján, hogy ő egyébként ez valóban a személyes magának. Szférájába való behatolásnak gondolja, kicsit egyfajta szexuális inzultusként éled meg a dolgot. Én ismerem ezt, ez már tudod mi? Ez már a jó nők, kikérem magam, igen, ez a jó nők, vagy akik jól gondolják magukat, és kikérik maguknak, kirakom a cicieimet, tavasz van, nyár van, és azt tudom, hogy jól, igen, és utána pedig megszól, tehát, hogy valakinek feltűnik, hogy jól nézek ki, és aztán kikérem magamnak, hogy hogy jöttök ti ahhoz, hogy én Hogy így hozzám, így közel legyetek, hiszen úrinő vagyok. Jani, ezt nagyon elnézted, nem, ez abszolút nem. Tökre örülök neki, hogyha utánam füttyentenek az utcán, de ne küldjön senki sem a farkára fotót nekem. Na az, ne, én például komolyan mondom, hogy ez nekem nagyobb csalódás, hogy örülsz neki, hogy nem vagy nő, hát nem tudhatod, hogy ez milyen érzés nőként, mert mi máshogy éljük meg. Diszkrétebb a fütyülek, mint a farkas képeket küldenek azért. Fütyülek az utcán, ki fütyülek? El tudod képzelni, hogy normális férfi fütyül rengeteg. Hát nem az, hogy normális férfi diszkrétebbnek gondolja, mint hogy valaki a farkáról küldözget képeket. Hát azért... Szerintem ég és föld, nem is említhető egy nap. Nem mond már. Miért jobb a füty? Hallod, és állítsd a betonkeverőt, nem hallott, hogy fütyültük. Miért írpák abba a füty, mint a farok? Hát azért egy elküld egy farkasképet. De várjál, az két ember. Tehát, tehát két ember között van információ áramlás, de amikor fütyülsz az utcán, ezt mindenki más is haj, az már aztán végképp pronyó. Hát nekem azért a kuksi az pronyomnak tűnik, mint az ő. De arról csak előédes. Tud. De egy farka küldel, Jani, nem ő tud, hanem hogy mit küldesz. Hát azért egy füty ne legyen tirpákabb, mint egy kuksi. Hát azért az, hogy... Baby, hello, fütyülök egyet, azért az egy kevésbé, tehát azért. Bocsáss meg, tehát félrezzük a kettő között a különbség. Szívogatás meg ilyenek, hát annál parasztabb nincsen. Jó, most a szájszívogatás, tehát most már megyünk följebb, azért szájszívogatás, ja, nem úgy, ortulás, köpködés. A cicegetés, meg hogy hívják. Én szerintem a kuki azért az érpákabb azért, igen. Zártabb a kör, abban igazad van, mert ketten látják. Hát ketten látják, én azt mondom, ez egy privátabb dolog, tehát hogyha nem tudom. Mindenképpen privátabb, mert elküldi. Az, amikor ilyen fütyügetnek valakinek az utca, és mindenki hallja egyébként, hogy kinek szól, meg hogy ki szólít, meg ilyen kultúrált formában. De miért nem írsz vissza az egyiknek, hogy hello, megkaptam a képet? És? Visszaírtam neki, de mondom, felbátorodott, és utána küldött magáról egész alakos pucérfotót. Ja, hogy aha. Tehát, igen, mert azt hitte, hogy én... Nem, mert azt írtam neki, hogy mit gondolsz magadról, vagy ki a túró, vagy ki az a nő, aki ezt szerinted bóknak veszi, hogy elküldött és erre elküldött egy egész alakos képet, és valami hasonlót, hogy tetszik mi, vagy valami, tehát tényleg felbátorodott rajta, úgyhogy azóta, amíg, hogyha ilyen jön, azt automatikusan... Töröld most egy ideig a leveleket, lehet a személyes üzeneteket törölni a Facebook oldaladról, hát azt leveszed, csak nem tudnak üzenetet küldeni. Meg hogyha látod, hogy kitűl kell, akkor nem baj, hogyha nem nyitod meg. Na, de kíváncsiságból küldtem a választ, visszagondolom, hogy mit akar. Nem, azért nem tiltom le ezeket a leveleket, mert egyébként a munka miatt el kell, hogy egy csomószor érjenek. Tehát, hogy van, aki a Facebookon keresztül miért talál meg. Miért valaki a BKV szóvivője? Nem, vagy de amikor mi? Civileket keresek, vagy akárkiket, aha, akkor őket a Facebookon egy csomószor a Facebookon keresztül. Beállítod izének, beállítod spamnek, aztán onnantól kezdve nem is találkozol. Ja, a farok szóra szűrjön. Nem, az e-mail címre, az egyszerű. Na, hát ehhez, ilyen is ehhez hasonló kalandjaim vannak mostanában, de nem szeretnék belőle többet, köszönöm szépen. Pedig kapsz. Sőt, most már hónal is vett a telefonnál. Elindult a kis hamis hónal alatt a telefonjával. Átállítom a képminőség. Nagy felbontás. Na, jövünk mindjárt. Tökre megértem, hogy ki vagy egyébként ezen. 9:50 múlt, pontosan 1 perccel jövünk mindjárt a hírek után. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Három, negyed, tíz lesz, pontosan 5 perc múlva. Azt mondja, hogy jött még egy-két SMS. Egyszer nekem is küldte képet, felháborító volt, nagyobb volt, mint az enyém, Zoli küldte. Érdekes, amit Gyuri felvetett nekem, mert nemrég a Facebookon ismerkedtem egy lányjal, majd kis idő múlva közölte velem, hogy a telefonja automatikusan menti a fényképeket. Nem tudtam mire vélni, aztán felvilágosított, hogy néhány levélváltás után hintagos fotókat vár, vagy ad, nem jött meg az SMS végé, én is meglepődtem, a tesz küldi nekünk. Ti ezt nem értitek? Egy nő, aki kiteregeti a magánéletét, a szexuális életét egy rádió műsorban, elmeséli, hogyan csináltat magának nagyobb melleket, ezután kikéri magának, hogy valaki farkakat küld. Amit Júli csinál, az felhívás keringőre, de nem így gondolom. Az, hogy Júli beszél erről, egyébként a szexuális életét nem teregeti ki. Így van, tehát nem teregetik a szexuális életét. De sokat tényleg ezt ilyen magas labdának gondolják. Túl gondoljátok. De igen, az, hogy beszélünk olyan problémáról, hogy a nőnek a mellmérete, és ő elmegy, és elmondja élőben, hogy miről volt szó. Tehát rengeteg nő csináltatja meg a mellét, ez most Júli védelmében, hát azért ez nem kiteregetése a magánéletednek. Hát feltétlenül következik az egyik, a másikból gondoljunk csak arra, hogy például hányszor beszéltünk arról, hogy jó lenne már ide egy víztisztító berendezés, aztán csak nem akart összejönni sehogy se. Na majd láss csodát. Ne legyen ismétlés, a Júli témára érkező SMS-eket akarom hallani. Júli, rájöttem, te popsi párti vagy. Azért nem örülsz egyébként. Ne ítéltek elsőre, lehet, aki egyébként kukit küld, nem tud hangosan fütyülni. De jó duma. De jó duma. Na játszunk egyet, itt van a hallgatónk. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Szilka vagyok. Szia. Hello, Szilka! Szilka! Igen, ez a Szilvinek a becézése. Júli, de jó, hogy játszom veletek. Nagyon izgulok. A Kézinek a becézése? A Szilvinek. Szilvinek a becézése. Bocsánat. Nem, bocsánat, hát két ötvenessel ülök itt, ez már tudod, hogy így tompul a hallásunk. Kivel beszélne, aranyom? De én itt vagyok Szilvinek. A hangos tinédzserrel, Sebestyén Balázssal. Hallak és értelek és figyelek. Honnan itt állunk a Szilvin? Budapestről. És már dolgozom? Ferenc, kérem, most értem be, én egy ingatlan irodában vagyok asszisztens, és beértem, de éppen nagy értekezlet van, itt van a vezetőség, meg minden, úgyhogy bemenekültem a mosdóba. No. Úgyhogy tök egyedül vagyok, mindenféle internet és bármiféle segítség nélkül. Úgyhogy legyetek velem kedvesek. Kellemes budi szag vesz körbe. És... Nem, ez igazából egy ilyen konyha, meg így kicsi az iroda. Ó, konyhai. Konyha és budi egyben. Az jó. Nincsen mellette pisilnek, te meg csinálod a meleg szemlicsedet. Ez gyönyörű. Nem úgy értem, a WC az máshol van. Ja, értem. És nem hívnak ilyen vezetőségi értekezletre? Hát egy asszisztens, egy titkárnőt? Hát ha milyen világ ez? Nem, az a helyzet, hogy én ilyen csókos pozícióban vagyok, mert két kisgyerekem van, és én csak részmunkaidőben dolgozom itt. Uh-huh, ja, hát még nem akarják tudni, hogy mennyi a jutalékuk. Igen, nem akarok, hogy tud. Figyelj, neked ilyen fiatalom, már két gyereked van? Tehát a hangod nagyon kis fiatalos. Hát így, köszi, 33 leszek most. Na, hát azért a két gyerek, az komoly teljesítmény. Hát a kicsi, az a tiéd, a te kicsiddel egy idős, tehát ott nagyon együtt éreztem. Együtt éreztél velem? Igen, egyszerre éjszakáztunk. Mira ő 2,5 éves, és a nagy meg most volt 5 éves. Akkor nagyjából én ilyen, mert a Benni kicsit idősebb, de a kicsi az egy idősek a gyermek. Nekem decemberi, neked mikori? Nekem februári. Februári. Aranyos a kis Kira. Mira. Direkt mondta, magas labda volt. Igen, de hát én le is. Mira, és hogy hívják a másikat? Máté. Fiú? Igen, milyen meglepő. Hogy vágod eszem. Na figyelj ide, itt szól az első kérdés. Azt mondja, hogy nevezik a szabályos időközönként kitörő melegvízű forrásokat? Gejzír. Így van, hát ez a gejzír. Inkontinencia. A gejzír. Így van, menjünk tovább? Igen, persze. Melyik kontinensen található Jézus feltételezett szülőhelye? Te jó ég. Melyik a város? Betlehem. Melyik a kontinens? És szerintem... Ázsia. Ázsia, így van. Afrika. Európa. Európa. Köszi. Ázsia, így van. Mi legyen a harmadik kérdése? Menjünk már, hogyha nem, akkor bumozhatok. Na, mondjuk van meneditalitás, azt már lehakítom a fülesemet, mert tudom, milyen bum lesz, vérezni fog a fülem. Milyen állat a szélhajtó küsz? Te jó ég. Hát a szélhajtásából én repülésre gondolok, fogalmam sincs, de madár. Nem. Halacska. Oh. Halacska a szélhajtó küsz. Így van. Hát is soha nem gondoltam volna. Hát? Szélhajtó küsz. Na hát akkor figyelj ide. Hát a horgászok meg semmit nem tudnak az ingatlan piacról. Azt a mindenséget neki, hát így kell bumozni, kérem szépen, hát így kell bumozni. Hát jaj, fú, imádlak titeket, nagyon-nagyon régóta hallgatlak titeket, köszi srácok! Na, látod? Hát egy ekkora boomra a szoftvernek lelke van, szíve van, ad, hát erre adnia kell. Úgyhogy van egy rádiógyes ajándékcsomagod, jó? Fú, köszönöm szépen! És van még egy nyereményed, ezt hallgass meg, ennek örülni fogsz, mert vannak gyerekeid, figyelj! Igen. Az önnyereménye egy 4 főre szóló családi belépőjegy és LEGO ajándékcsomag a LEGO Store Show-ra a Millenárison. Oh. www.lstore.eu. Na, viheted a gyerekeket LEGO kiállításra. A Máté LEGO őrült teljesen, úgyhogy. Igen? Igen, nagyon-nagyon, ő csak LEGO, és reggeltől estig tudna legózni, tehát hát hogy akkor... ő így nagyon ebben van most, úgyhogy ő imádni fogja. Nekem meg szombaton van a szülinapom, úgyhogy... Jaj, de jó Isten érdekel. Akkor szólsz a nagyszülőknek, vigyék el a gyereket, te pedig megleped magad két dájkrivel. Összerakod a zene. A kejpirinyával két dájkrivel. A 33. vagy a 34. A 33. Na azért. Még mi lett volna a 34. akkor? Akkor de még az jó. Na azért, nem, hát most mi van a 31. Te is ismered, akinek két nap múlva lesz a születésnapja, de még mindig azt mondja magáról, hogy 33, miközben 34 lesz két nap múlva. Ezt, tudod, amikor nem képes valaki elviselni a saját, és ez egy nagyon szimpatikus vonás benne, hogy mi ő nem tartozik ezek közé. Mi lenne? Reggeli szórakoztatott műsort csinálok. Elbocsúzunk, Szilvi, majd mi hallgatjuk itt ezt. Jó? Puszi. Hello. Olyan jó hangulatú beszélgetés volt, hát miért kell mindig agyon moralizálni mindent? Hát nem mindegy hány éves, nevettünk, jó volt, elvitte csókolom. Nem? Nincs igazad? Mindig is igazad van. Nem, most fecó. Valami vidám zenét rakjál, behatalász ilyet a rendszerbe. Nem lesz könnyű dolgom? Nem, most a best of jön. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Egyrészt ugye felhívtuk Smukandort. Nagyon szeretjük, nagyon kedveljük, megszólaltatjuk őt sokszor, mert hogy létrehozta az Okos Telefonkezelő Akadémiát idős embereknek. Felhívtuk, megkérdezzük, mik a főbb elemei az oktatásnak. Nagyon-nagyon helyes dolgokat mondott Andor, vele beszélgettünk. Ugyanitt egyébként 230 darab kötött sapka elad. Így van. És ugye beszéltünk Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadász Kamara szervezet elnökével, mert ez kiderült ugye, hogy a vadászoknak ezen túl le kell vágniuk a rókák, a szarkák, az aranysakálok, a dolmányos varjuk és a szajkók fülét, farkát, lábacskáját, hogy bemutassák a tájegységi fővadásznak. Felhívtuk és megkérdeztük, mit jelent pontosan ebbe barbár mészárlás. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Na, hívjuk már is a napallgatóját, és aztán szépen elbúcsúzunk, átadjuk a nyereményét. Ha felveszi persze, és a kicsi. Viberes üzenetünk ma a napallgatója. Hey. Morning Show. Jó, az Reggeli Show-nak is. Nagyszerű. Hello, Szabikám, jó reggel, ciao, írtad nekünk SMS-ben. Hello, fiúk, mamámat, ha hívom és kinyomja, akkor tudom, hogy fordítva fogja a telefont. Nagyon szerettük, benne is volt a Best Of-ban. Te vagy a naphallgatója. Igen, igen. Nagyon örülök nektek. Voltál már naphallgatója, Szabikám? Nem, még soha. Még soha. De jó. Figyelj, van egy plusz. Nagyon örülök neki. Örülsz neki, hol hallgatsz minket? Én Paksról. Paksor, hát ott kiválóan szólunk, Paksor. Így van, így van. Csak kiszóltak. Mutatom, hogy mit nyertél. Jó, figyelj, hallgass meg. Jó, rendben. Az ön ajándéka egy grillmester kezdő szett és egy 5000 forint értékű Lidl vásárlási utalvány. Na? Hú, nagyon jó, nagyon jó. Küldjük, és akkor... grillezni, itt a jó ide. Eljes, grillezzetek, vásároljatok, és használjátok az ajándékcsomót egészséggel. Szabikám, köszi, hogy minket hallgatsz. Nagyon szépen köszönöm. Ciao. Ti vagytok a legjobbak. Hello. Vagy. Köszönjük szépen, ciao, hello. Hello. Hello. Na jól van, hát akkor elbúcsúzunk. Mára. Nem? Mert szerintem ma is fog egy kicsit grillezni. Tegnap sikerült. Tehát megvettem. Igen, Feri mondta, hogy vegyek spárgát. Jézus, én ezt nem hallgatom. Jó. Holnap jövünk, akkor szevasztok. Műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.